Ja, straks correspondent Michiel Vos over de rechtszaken die Trump over het hoofd hangen. En dat zijn nogal wat. Fotograaf Bart Heemskerk volgde Kensington 12 jaar lang. En dat heeft een schitterend boek opgeleverd. Sander Schaapman gaat weer op jacht in een nieuw seizoen van Hunted. En Emily Zadies, die praat ons deze keer niet bij over de non-fictieboeken, maar over het Nederlands Filmfestival. Maar nu eerst het NOS Journaal. Joris Stubenitski. Bij de Spaanse vrachtwagenchauffeur die inreed op een groep mensen in Nieuw-Beierland zijn sporen van cocaïne in het bloed aangetroffen. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd tijdens een zitting van het gerechtshof. Eind vorige maand reed de vrachtwagen van een dijk en kwamen 7 bezoekers van een buurtfeest om het leven. De verdachte zegt dat hij een epileptische aanval had, maar of dat klopt, wordt nog onderzocht. Hij mag het proces in vrijheid afwachten, maar wel onder strenge voorwaarden, zegt het gerechtshof. De belangrijkste zijn dat hij niet meer in een voertuig mag zitten wat een motor heeft, zeg maar. Dus hij kan nog wel op de fiets, maar verder helemaal nergens in als bestuurder. Hij moet bij elke oproep van justitie moet hij verschijnen. Hij moet meewerken aan onderzoek, ook wat zijn persoon betreft. Het Openbaar Ministerie wilde dat de man bleef vastzitten en ging daarom in beroep bij het gerechtshof. Tegen boeren die waren betrokken bij het protest bij het huis van stikstofminister Van der Wal zijn werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. 11 mensen staan terecht. Bij het protest in juni braken boeren door een politiecordon, werd een politiewagen vernield en werd mest gedumpt. Er zijn werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van 2 maanden geëist. Aan het einde van de middag wordt de uitspraak verwacht. Primark waarschuwt voor een aantal kinderborden waar lood in zit. Het is volgens de Voedsel- en Warenautoriteit gevaarlijk om voedsel van die borden te eten. Op de site van de NVWA staat om welke borden van Primark het gaat. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van Syrië is opgelopen tot 71, zegt de regering van Libanon. De boot kwam uit dat land. Sommige mensen proberen Libanon te ontvluchten vanwege de economische crisis. Tijdens de coronapandemie hebben oplichters in Amerika ruim 45 miljard euro binnengesleept met verzekeringsfraude. Ze gebruikten bijvoorbeeld gegevens van overleden mensen om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen. In de bezette gebieden van Oekraïne is het omstreden referendum bezig over aansluiting bij Rusland. Het gaat om de door de Russen bezette delen van de regio's Donetsk, Lugansk, Zaporizhia en Gerson. Verslaggever Sander van Hoorn is in de regio Zaporizhia en vertelt waarom veel mensen die bezette gebieden proberen te ontvluchten. Nou, dat ze zich geen illusies maken dat dat referendum iets voorstelt. De uitslag van het referendum staat alvast. Dat betekent dat Rusland die gebieden zal annexeren. Dat zij dus niet terug kunnen en niet terug willen. De omstreden referenda werden dinsdag pas aangekondigd. Van een geloofwaardige, eerlijke en vrije stembusgang is geen sprake. Oekraïne zegt de uitslag dan ook niet te erkennen. In China is een man veroordeeld tot 24 jaar cel na een vechtpartij met een groepje vrouwen. Het gevecht ontstond nadat de man in een restaurant zijn hand op de rug van een vrouw had gelegd. Toen ze duidelijk maakte dat ze daar niks van wilde weten, sloeg hij haar vol in het gezicht. Bij de vechtpartij tussen vrienden van de man en de vrouw werd geschopt, geslagen en met glazen gegooid. 2 van de vrouwen raakten gewond. Videobeelden leidden tot veel verontwaardiging in China. Naast de man zijn 5 anderen ook gestraft. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden af en toe regen. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen lokaal veel regen en hooguit 16 graden. Laat eens even kijken hoe druk het is op de wegen, Wijnand Zwaan. Nou, het is behoorlijk druk, want het is echt vrijdagmiddag wat al er gaat. Er staat in totaal 100 kilometer file. Toch zitten er nog niet echt grote problemen tussen. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. De enige file die er echt uitspringt staat op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West 12 kilometer met een uur vertraging. Daar ligt rommel op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Oosterhout en Den Bosch over de A27, A59 en de A65. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Eenvoudig offertes opmaken. e-boekhouden.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt-ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Hier te gast Bart Heemskerk, fotograaf. Hij zag Kensington van een voorprogramma-band naar een topband evolueren. En hij maakte die hele reis mee en maakte er ook een prachtig fotoboek van. Oud-politieman Sander Schaapman weet precies hoe je onder de radar moet blijven. Als je dat al nodig hebt natuurlijk. Hij doet het voor het programma Hunted. En Emma-Louise Diest neemt ons mee in de geschiedenis van de korte film. Maar nu eerst de soap rondom Donald Trump. Radio tot 4 uur. De Amerikaanse oud-president krijgt een... allerlaatste kans om voor volgende week vrijdag aan te tonen welk bewijsmateriaal de FBI zelf zou hebben neergelegd bij de huiszoeking in zijn residentie op het resort Mar-a-Lago. Dat had hij namelijk gesteld. Dat meldde de Amerikaanse media. En het was sowieso wel een zware juridische week voor Trump. Want New York had hem ook nog eens en hem en zijn familie aanklagen wegens fraude. Maar laten we eerst eens Michiel Vos die zaak van Mar-a-Lago bij de hand pakken. Hij moet dus aantonen dat de FBI zelf bewijs zou hebben neergelegd. Is er al een schrijntje bewijs van op dit moment? Nee, dat heeft hij gesteld in een, ja, mag je wel zeggen, ook voor Amerikanen wel briljant interview dat hij deed met Sean Hannity, zijn grote vriend bij Fox News. En zelfs Sean Hannity moest tijdens dat interview een paar keer, dat hoor je gewoon slikken, wat hij allemaal te verstouwen kreeg aan aantijgingen van Trump richting het ministerie van Justitie en richting de FBI. Een van die aantijgingen van Trump is inderdaad, de FBI zou bij die huiszoeking in augustus bewijsmateriaal hebben achtergelaten. Nou, dat is nogal een stelling. Sean Hannity, toch wel een journalist, vraagt dan meteen: luister, alles is op camera. Jouw hele huis hangt vol camera's. Ik ben er meerdere keren geweest. Is dat dan op camera te zien? Nee, zegt Trump, dat is waarschijnlijk gebeurd in kamers waar geen camera's hangen. Nou goed, de vraag is dus of de FBI, volgens Trump, laten we zeggen, niet wettelijk heeft gehandeld. De vraag is ook volgens Trump of tijdens die huiszoeking de FBI daadwerkelijk op zoek was niet zozeer naar documenten die Trump zou hebben meegenomen, want daar gaat het allemaal om, hè? Die geheime documenten die hij zou hebben meegenomen na afloop van zijn presidentschap en die hij in zijn bezit zou hebben gehad of heeft gehad in Mar-a-Lago. Zou de FBI wellicht op zoek zijn geweest naar de e-mails van Hillary Clinton? En ook daar zie je, hoor je een, laten we zeggen, Sean Hannity toch wel wat moeilijk krijgt. En het hele Amerikaanse volk dat denkt, wat? We zijn op zoek geweest naar de Clinton-e-mails, die 30.000 e-mails waar ooit heel lang over is gevochten, die geheim materiaal zouden hebben bevat. Die zouden zogenaamd zijn terechtgekomen in Mar-a-Lago. En Trump begint daar zelf over. Zal ik dat even laten horen, Michiel? Ik heb hem waarin Trump inderdaad zegt iets over die e-mails. Here is Donald Trump's new theory revealed just an hour ago about what the FBI was really looking for with their search warrant. There's also a lot of speculation because of what they did, the severity of the FBI coming and raiding Mar-a-Lago. Were they looking for the Hillary Clinton emails that were deleted, but they are around someplace? Were they looking for the spying on Trump? You had it. No, they may be saying they may have thought that it was in there. Ja, dus ze zoeken bij Trump naar de e-mails van Hillary Clinton die, die vermist waren, die heel lang aan het zoeken was, maar die waren bij hem thuis. Juist. Ja, en je hoort Sean Hannity, de grootste fan op Amerikaanse televisie van de Donald Trump, hoor je gewoon even zeggen, wait, what? Dat is zeg maar de algemene onderbreking van een Amerikaan als je denkt, wat je nu zegt is wel heel vreemd. Maar laten we niet alleen grappen maken over Donald Trump, want het is natuurlijk voer voor de Stephen Colbert's op de late avond. Hij, Donald Trump, verdedigt zich met hand en voet zeg maar, tegen deze huiszoeking. Vindt dat dat veel te ver is gegaan. En heeft inmiddels wel voor elkaar gekregen dat er een, laten we zeggen, hè, daar hebben we het vorige week over gehad, een soort rechter in rusten is die nu kijkt naar dat materiaal dat zou zijn meegenomen, of dat is meegenomen, liever gezegd, door de FBI. Dat is een zaak, daar is ook al door een grand jury, wordt daarnaar gekeken in die zaak. Dus dat is een echte zaak die Trump boven het hoofd hangt. En het is, zoals jij in het begin zei, niet de enige zaak. Nee, het is niet de enige zaak, want die special master trouwens nog even kort, waar we het vorige week over hadden, die heeft ook aangegeven, allemaal onzin wat je zegt, want je moet wel bewijs leveren, of een begin van bewijs, is ook niet geleverd aan die special master, dat de FBI die papieren niet zou mogen onderzoeken. Klopt. Nee, die special master die zeg maar heeft beleefd teruggeduwd tegen de kamp Trump. En inderdaad gezegd, luister, alles wat je zegt moet je bewijzen. Alles wat je zegt moet je onderbouwen. En dat is moeilijk voor Trump. Kijk, het is makkelijk voor Trump om het te zeggen in de pers tegen een Sean Hannity of wie dan ook. Maar het is moeilijker om voor zijn advocaten dat in rechten te beweren. Want dan kunnen ze natuurlijk uiteindelijk worden beschuldigd van liegen tegen een rechter. Dus je hoort vaak dingen in de pers. De Clinton-emails, de FBI zou bewijsmateriaal hebben achtergelaten. Ze hebben camera's kapot gemaakt, et cetera. De meest idiote theorieën hoor je. Maar die hoor je dan niet vervolgens terug via zijn advocaten in rechten. Want dat is natuurlijk een ander traject, lijkt het wel. En dat is een beetje de aanpak van Trump tot nu toe. Een ander juridisch traject is ook de staat New York. Hè. Die hebben Trump en zijn familie aangeklaagd wegens fraude. Waarin Trump trouwens meer dan 200 keer heeft gezegd, Ik beroep me op de Fifth. Dus ik ga geen antwoord geven op jullie vragen. Misschien moet je die zaak even kort uitleggen, Michiel. Ja, dat is een civiele zaak, dus niet strafrechtelijk, waarin wordt geclaimd door inderdaad de Letitia James, Tish from Brooklyn, zoals wij haar noemen in New York. Dat is een, moeten we belangrijk, dat moeten we erbij zeggen, een African-American, een zwarte openbaar officier van justitie in dienst van de staat New York, van de stad New York. Die is een civielrechtelijke claim begonnen tegen Trump, waarin ze eist dat Trump en de zijnen, zijn kinderen, Eric, Donald en Ivanka, $250 miljoen boete krijgen opgelegd wegens fraude. En die fraude zou hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren, waarin zij de waarde van verschillende onderdelen van Trump Incorporated, het Trump-bedrijf, systematisch zouden hebben opgehoogd om zo betere voorwaarden te krijgen van banken bij het verkrijgen van bijvoorbeeld hypotheken, bij het verkrijgen van leningen. Er is altijd heel veel onderzoek en ook geschreven over bijvoorbeeld Deutsche Bank in New York, die heel lang zaken hebben gedaan met New York onder, laten we zeggen, duistere omstandigheden. Deze Letitia James heeft nu de stap gezet, om Trump dus daadwerkelijk civielrechtelijk aan te klagen. Nou, dat wordt een zaak, dat is nu een zaak. En daar zal Trump zich met alle man en macht tegen moeten verdedigen. Letitia James is er ook op uit om Trump te verbieden ooit nog zaken te doen in de staat New York. Nou, Trump is natuurlijk New York, hij is geboren in New York. Een deel van zijn business zit hier. Dat zou een enorme klap zijn. Zover is het nog niet, maar het is wel een grote zaak van de stad New York, zal ik maar even zeggen, tegen Trump. Ja, een van de dingen die ze hebben aangegeven is dat Mar-a-Lago is ongeveer 75 miljoen waard. En in de boeken van Trump was het voor meer dan 700 miljoen opgeschreven. Juist, ja. En dat is een truc die hij steeds uithaalt, waarin hij de waarde van onroerend goed zeg maar keer 10 of keer 20 doet om zo betere voorwaarden te krijgen bij het verkrijgen van lonen. En natuurlijk doet hij het andersom. Hij verlaagt de waarde van zijn onroerend goedportfolio als het gaat richting de Belastingdienst. Dan zegt hij, nee, dat is allemaal niks waard. En dat heeft hij jaren, decennia gedaan. Dat is allemaal aan het rollen gekomen, onder andere door Michael Cohen, een van zijn juridisch adviseurs, die vervolgens in hoorzittingen voor het congres heeft verteld over fraude. En toen kwamen deze zaken aan het rollen. En Letitia James, dat is een gekozen positie, hè, de DA of New York, die is ambitieus en die wil achter Trump aan. En die gaat nu met persconferenties en al achter Trump aan. Trump heeft haar uiteraard weggezet als een racist. Nou ja, de gebruikelijke, laten we zeggen, labels die je krijgt als je tegen Trump ingaat. En toch de steun blijft niet, gaat niet naar beneden of zo, of wel, ondanks al deze zaken. Ja, ik hoopte al dat je deze vraag niet zou stellen. Want nee, de steun, dat is het mooie tussen aanhalingstekens. Trump is natuurlijk iemand die steeds in de hoek wordt gezet. We kunnen hier nog een uur lang allerlei zaken aanhalen. Er zijn zaken rondom 6 januari 2021. Er zijn zaken van vrouwen die seksueel zouden misbruikt zijn. Er is een zaak in Schotland die loopt tegen het Schotse parlement. Dat niet vervolgen Donald Trump. Er zijn allerlei zaken, wereldwijd. Er zijn tientallen zaken. Maar Trump blijft natuurlijk Donald Trump. En hoe meer zaken er worden aangekondigd of gevoerd tegen hem, hoe meer die een beetje een Don Quixote is die, hè, zeg maar, niet alleen tegen de molens vecht, maar ook tegen de deep state en tegen alles en iedereen. En ja, veel mensen vinden het één grote complottheorie en hij komt aan met Clinton-e-mails die bij hem thuis zouden liggen. Dat is allemaal heel verward. En dat is alsof je het over, hè, zeg maar, de opleiding hebt van een minister in Nederland in Engeland, zou ik maar zeggen. Ja. Maar toch blijft Trump populair onder de mensen die zeggen, zie je wel, dit is de staat, dit is de regering, dit is deep state, dit is de big state die achter ons aangaat. Niet alleen achter Trump, maar ook natuurlijk ons, de gewone man. Dankjewel, Michiel Vos. We gaan nog weer met elkaar praten, hoor, denk ik. Het is niet voor het laatst. De week ik vrees zeker. Het wel. Oké, okay, ciao, ciao. Ja. Tot snel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Curtis Mayfield. Move on up. Op NPO Radio 1. Ja, we blijven in heerlijke muzikale sferen. Want 12 jaar lang mocht hij de Nederlandse rockband Kensington van heel dichtbij fotograferen. En in dezelfde maand als leadzanger Ilo Youssef afscheid van de band nemen. Komt er een boek uit, een fotoboek komt eruit van hem. Bart Heemskerk. Ik heb het boek hier voor me liggen. Het is een boek met de afmeting van een LP. Ja, vinyl, zeker. Precies, ja. Precies in die vorm ook. Bart Heemskerk, Kensington. En achterin is een hele mooie lijst met hoeveel meer dan 1000 optredens? Van bijna 1000 optredens. Bijna 1000 optredens. Begint allemaal in 2006. Jij komt er iets later bij. En alle optredens die mannen hebben gedaan. En jij bent bijna bij alles bij geweest. Ja, bij heel veel wel. En vandaar ook nu dat dikke boek wat er uiteindelijk uit is gekomen. Zo'n mooie bundeling van 12 jaar wat we samen hebben beleefd eigenlijk van... Klein beentje wat voorprogramma's deed in kleine zaaltjes... totdat ze uiteindelijk de Arena en de Ziggo Dome heel vaak uitverkocht hebben. Hoe ben je bij ze betrokken geraakt, Bart? Ja, ik was muziekliefhebber en ik fotografeerde in de Melkweg. En zij waren een voorprogramma daar. En ik had dus wat foto's, omdat ik het altijd leuk vind... om ook beginnende beentjes te fotograferen. En zij waren een voorprogramma. En de drummer Niles, die benaderde mij toen. En die wilde wel graag wat foto's hebben. Ik zeg, nou, die heb ik wel. Dus zodoende kon hij wat foto's gebruiken voor de Slagwerkkrant toen de tijd. En dat was eigenlijk de eerste connectie die we samen hadden. En toen dacht ik wel van ja, het is eigenlijk wel een vette band. Een goede gasten, goed contact. Laat ik eens kijken of ik mijn portfolio qua fotografie zou kunnen vullen. Want jij begon ook net eigenlijk. Ja, voor mij is het ook echt het begin geweest. Ik kocht in 2010 ook mijn eerste camera. Dus eigenlijk in dat jaar ben ik dus ook in contact geraakt met Kensington. En nou ja... Ik dacht, ik ga mijn portfolio vullen met muziek, met bandjes, met en waaronder dus ook Kensington. En dat is dus een lange weg geworden van 12 jaar dat we samen avonturen hebben beleefd. Maar dat had je natuurlijk nooit gedacht toen Niles je vroeg, maak wat foto's, dat zo een avontuur zou worden, dat het ook zelfs internationaal gegaan is. Nee, ja, zeker. Ja, het is ontploft. En ik denk juist ook doordat je samen die groei hebt meegemaakt, dat je zo'n fantastisch verhaal hebt kunnen maken. En ik denk daarom ook een goed moment om een boek uit te brengen, dat je eigenlijk... bijna vergeten ben hoe dat voor mij 12 jaar geleden begon. Hè? In kleine zaaltjes. En dat je uiteindelijk in de Arena aan het rennen bent... omdat je alles op de foto wil zetten. En dat je dus zelf ook die groei hebt meegemaakt met een band. En dat dat mooi kan bundelen in zo'n boek. Wat was het moment dat je dacht... oké, we zijn nu niet allebei beginnend meer... maar we zijn gewoon ja, beginnen bij de gevestigde orde te horen. Ik als fotograaf en Kensington als band... Ja, ik denk dat het wel moeilijk is om dat zelf te voelen. Ik denk wel dat je doordat anderen op een gegeven moment zeggen van... Oh, ik herken je foto's en je stijl en de manier waarop je de band vastlegt. Dat was voor mij echt wel een inzicht die ik eigenlijk niet zelf had. Maar omdat juist anderen mij gingen benaderen van... weet je nog, die avond toen in een bepaalde zaal en ik had geen idee. Maar dat je dan wel kan zeggen van... oh ja, maar die foto's waren zo herkenbaar... ondanks dat je naam er bewijs van niet bij staat... dat ze nog die foto's konden herkennen. En dat was voor mij wel momentum waarvan ik dacht van... hey, ik heb wel iets in handen waarmee ik ook de toekomst kan maken... omdat mensen mijn beeld kunnen gaan herkennen. Waarom hadden jullie zo'n klik, jij en Kensington en jij en die jongens... Nou, ik denk dat we zijn ongeveer dezelfde leeftijd. We hadden ongeveer dezelfde doelen. Namelijk gewoon de grootste band van Nederland worden. En de grootste muziekfotograaf, bekendste muziekfotograaf van Nederland willen worden. En ik denk dat we samen dat pad zijn gaan bewandelen. En dat dat vervolgens ook een succes werd met z'n tweeën. En dat we vervolgens ook bij elkaar gebleven zijn. Dat vind ik namelijk nog steeds heel uniek. Dat je over die 12 jaar nog steeds onderdeel bent van de band. En ook los van elkaar kan fungeren. Maar dat je gewoon met z'n tweeën toekomst mee gaat maken. En nou, ik kan denk ik heel erg zeggen... en je hebt het boek naast je liggen... Zeker. Dat een enorm succes is geworden. Je hebt niet voor niks voor deze coverfoto gekozen natuurlijk. Uit al die foto's die je hebt. Zwart-wit. Je ziet dat in het begin ben je vooral zwart-wit aan het fotograferen. En later wordt het ook kleur. Zeker. Je kiest voor een zwart-wit eigenlijk achtig beeld. Waarbij je een silhouet ziet van die vier jongens. Waarom dit beeld? Nou, ik vind het intiem en toch is het groot. Dit was tijdens de eerste Ziggo Dome show in 2015. Dat was natuurlijk uniek voor een Nederlandse band, hè, om weer een Ziggo Dome te doen. En toen deden ze er gelijk twee die dag. En het was eigenlijk voor mij zo van die jongens staan te kijken naar de productie die ze hebben. Maar ook heel klein. Dit had ook in weet ik veel, een heel klein zaaltje in Nederland kunnen zijn. Melkweg of zo. Melkweg, ja, ja. Alsnog een grote zaal. Ja, maar bovenzaal Paradiso, bij wijze van. Ja. Dat het intiem is, maar dat je toch ook de status gaat zien van ze groeien en ze kijken en ze ervaren. En dat het voor hun ook niet vanzelfsprekend is. Maar dat de beleving van juist in dit geval een Ziggo Dome uitverkopen, dat dat ook gewoon kijken is van, hoe ziet het eruit? Wat hebben we eigenlijk gedaan? Hoezo staan hier straks 17.000 mensen? Iets intiems binnen iets heel groots. En dat vind ik eigenlijk door het hele boek wel een soort rode draad. Dat het altijd persoonlijk is geweest. Hè? De live shows persoonlijk, de interactie met elkaar, de interactie met mij. Maar ook backstage, dat je juist die connectie met elkaar kan maken. Dat ze niet verlegen of niet bang of niet alleen maar blij zijn. Maar dat ook, hè, de momenten van dat we even rust willen hebben, dat ook geregistreerd wordt. Hoe was het voor jou toen zij bekend maakte dat Eloy wilde stoppen met de band? Nou, kijk, voor mij was het kijk, het is een persoonlijke keuze aan Eloy en dat is aan hem. Precies. Verder. En voor mij was het vooral, het moment kwam eigenlijk te binnen van, ik moet nu een boek gaan maken. Omdat het voor mij ook een afsluiting was, de tijd die we met elkaar hebben gehad. Dat het goede moment was. Ik ben wel eerder gevraagd voor exposities of een boek of voor andere dingen. Maar waarvan ik dacht, ja, dat is nooit helemaal het moment. Is het ook een beetje een manier om het te verwerken? Nou, ik weet niet of het verwerking is. Ik denk misschien voor de fans wel. Dat ze juist terug kunnen kijken, een stukje verwerking. Voor mij was het vooral een mooie afronding van een periode. En ik denk dat als die jongens de boeken zagen, dat dat voor hen ook zo was. Dat het gevoel van, zie wat voor toffe dingen we de afgelopen 12 jaar samen hebben gemaakt. Ja, en dat kan je heel erg terugzien in het boek. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je een persoonlijk verhaal vertelt. Je kan een boek maken, dat je een jaartje meegaat of een paar shows hebt en vervolgens dat samenvat. Maar dit is een heel verhaal wat je samen vertelt. Nou, je gevraagd van tevoren of je een favoriete nummer had of een van de mooiste nummers van Kent. En jij zegt Our Own Way Home. Waarom dat nummer? Nou, dus Home Again is de track. En ik moet zeggen, ik vind het niet per se het mooiste nummer. Ja? Ik vind vooral het momentum. Pinkpop 2013 was dat. Was voor mij de eerste keer dat ik op een mainstage stond van, nou ja, denk ik het grootste festival wat we hier hebben. Ik met een band mee en zij speelde die track. Confetti kwam los. Een van de bekendste foto's dat Casper achter zijn gitaarversterker zo zijn handen in de lucht gooit met confetti. Ja, en dat was samen met die track. Ja. Dus voor mij heeft dat veel emotionele lading. Die track komt zo ook voorbij. Nou, een kort overzichtje. We kunnen het zoveel laten horen, maar gewoon een gevoel. Wat nu? Kensington, ja, die gaan op zoek naar een andere leadzanger. Of niet, dat weet ik nog helemaal niet. Dat weten we allemaal nog niet. Nee, ja, kijk, ik zeg altijd, het ene boek gaat dicht straks en dan gaat een nieuw boek open. En in wat voor vorm dat gaat zijn, kijk, mijn carrière gaat uiteraard door. Ja. Ik ben met Armin van Buuren een aantal jaar op tour en met Guus Meeuwis. Dus wie weet wat daar nog uiteindelijk voor moois uit kan komen. En ik weet zeker, en dat hebben ze ook aangegeven, dat zij niet stil gaan zitten. Dus ik denk dat we met het sluiten van dit boek, dat we ook wel weer een nieuw boek kunnen gaan openmaken. In de Jullie laten elkaar niet los, in ieder geval. Nee, maar dit is, ik kan me wel voorstellen voor de jongens ook, dit in handen hebben, dat is een heel belangrijk deel van hun leven geweest. Ja, en je vergeet ook wel eens wat je allemaal gedaan hebt. Hè? Ja. En als je dan juist terugkijkt, als je juist het gevoel van, zie wat we allemaal gedaan hebben. De ene moment sta je je snaren te vervangen en jij drumvellen te vervangen. En het andere moment heb je de arena uitverkocht. Ja. En die fase erin is eigenlijk zo snel gegaan. Maar we hebben wel heel erg van genoten. En gelukkig hebben we dus al die herinneringen voor jullie en voor onszelf natuurlijk ook vastgelegd. Waar eigenlijk dit boek uit voortgekomen is. Het boek heet Kensington en de fotograaf is Bart Heemskerk. Zeker. Dankjewel, Bart. Alsjeblieft. Ja, dit hebben we altijd, hè. We gaan van Kensington gewoon naar Brazilië, hoor. De tweede plaat op vrijdagmiddag is altijd Brazil. Ja, heerlijk. Certidão é papel que não preciso, não. Pois o samba que hoje canto é íntimo e tem razão de ser. As palavras não são sem querer. Eu já sei secar meu pranto com a força do meu bordão. Autêntica inspiração de quem só vê beleza. O samba é universal, razão primordial do som. Ninguém detém o dom que digo com certeza. É público tal e qual o nosso carnaval. Mas vem, desata criar também, que a nossa natureza precisa brincar de Deus, provar que é dos seus. Já vou, o mestre me endossou com toda a gentileza de quem tem no coração amor que não precisa certidão. É papel que não preciso, não. Pois o samba que hoje canto é íntimo e tem razão de ser. As palavras não são sem querer. Eu já sei secar meu pranto com a força do meu bordão. Autêntica inspiração de quem só vê beleza. O samba é universal, razão primordial do som. Ninguém detém o dom que digo com certeza. É público tal e qual o nosso carnaval. Mas vem, desata criar também, que a nossa natureza adora brincar de Deus, pra ver se é dos seus. Já vou, o mestre me endossou com toda a gentileza de quem tem no coração amor que não precisa ser dito. É papel que não preciso, não. Pois o samba que hoje Certi Ciao, Casuarinha. Ja, straks gaan we het hebben over Hunted met Sander Schaapman. Kan je wekenlang van de radar verdwijnen. Misschien zelfs een week is ook wel behoorlijk knap als je dat voor elkaar krijgt. En Emma-Louise Diest die breekt een lans voor de korte film. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Jumbo-topman Frits van Eert treedt tijdelijk terug als algemeen directeur. Hij werd vorige week opgepakt als verdachte in een witwaszaak en werd afgelopen weekend vrijgelaten. Straks meer hierover met verslaggever Lisa Schallenberg. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen door een explosie bij een moskee in Kabul. 10 mensen raakten gewond, zegt een medewerker van een ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad. Er waren veel mensen bij de moskee vanwege het vrijdagmiddaggebed. De Britse schrijfster Hilary Mantel is overleden. Ze werd wereldberoemd met haar historische Cromwell-trilogie. Ze is ook veelvuldig bekroond, onder meer met 2 Man Booker prijzen. Hilary Mantel was 70 jaar. En in een bakkerij in Schiedam zijn bijna 5000 koekjes met hennep gevonden. In een opslagbox verderop lagen nog eens tientallen dozen met hennepkoekjes en bijna 90.000 euro aan cash. De politie heeft 2 mannen uit Rotterdam en Schiedam opgepakt. Ja, je moet die energierekening ergens van betalen. Hè? Jolande van der Velde, de files. De vrijdagmiddagspits is al aardig onderweg. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar files met meer vertraging. Onder andere op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof zo'n 25 minuten. Ruim 20 minuten extra voor de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. Er varen minder boten tussen Texel en Den Helder. Aan beide kanten is de wachttijd 3 uur of meer. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, aanstaande maandag is het weer zoveel. Wekelijks weer te zien. Het 7e seizoen alweer van het nog steeds ontzettend populaire programma Hunted. De kern van het programma, hoe, althans zoals ik het interpreteer, misschien is het anders zoals jij het ziet. Hoe blijf je voortvluchtig, als voortvluchtig uit handen van een opsporingsdienst? Of wat is voor jou de kern van het programma? Nou, eigenlijk is het dat. Hè. Het is vooral om de gewone mensen eens te laten ervaren hoe dat nou is als je opgejaagd wordt. En wat je moet doen om 21 dagen uit de handen van ons te blijven. Ja, dat is bijna niet te doen eigenlijk. Nou ja, dat blijkt. Het is ingewikkeld. En niet alleen omdat wij nou zo goed zijn, maar ook gewoon door alles wat wij ook in het programma willen laten zien. Hè. Dat er veel camera's zijn. Dat er veel regels zijn ten aanzien van privacy. En dat we die privacy ook vrij makkelijk met elkaar weggeven. Ja, daar maken wij natuurlijk op een bepaalde manier gebruik van. En tegelijkertijd lijkt het me voor deelnemers nu moeilijker dan 7 jaar geleden. Want voor mijn gevoel is die techniek en digitalisering en data verzamelen maar toegenomen. Klopt dat? Ja, voor een deel wel. Hè. Er zijn wat veranderingen in wetgeving zijn er geweest. Ook in technologie. Hè. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar auto's die zeg maar, nu geproduceerd worden, hebben zoveel technologie. Hè. Bijvoorbeeld dat als je een aanrijding krijgt, dat dan automatisch de alarmcentrale wordt gecontact. Hè. Nou, ja. Dat is een technologie die we ook kunnen gebruiken in het traceren van de auto, zeg maar. Dus ja, dus dat zijn wel dingen die ons helpen. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik heb zo'n auto. Nou ja, iedereen straks, want het is ook voor een belangrijk deel ook een verplichting om bepaalde technologie in de auto te hebben. Verzekeringen willen natuurlijk dat we een auto kunnen traceren, kunnen tracken. Dus zit er een tracker in. Nou, als de verzekeringsmaatschappij dat moet kunnen zien, nou, dan kun je het zelf al invullen. Maar kunnen jullie daar gewoon bij dan? Kan de politie daar gewoon bij? In principe kan de politie, het Openbaar Ministerie, kunnen vorderingen doen om dat soort informatie in geval van, want dat vergeten mensen nog wel eens. Kijk, we hebben natuurlijk hartstikke leuke kandidaten. Het zijn allemaal hele leuke mensen, die worden ook door iedereen geholpen. Ja. Dat is dan een frustratie van ons, natuurlijk. En dat is hartstikke goed. Maar eigenlijk handelen wij alsof het om terroristen gaat, ontsnapte TBS'ers, zware geweldplegers. Dus het arsenaal dat wij uit de kast trekken om ze te kunnen vangen, staat eigenlijk wat niet zozeer in verhouding met zeg maar, de aard van de kandidaten, maar wel met het type verdachte waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Ja, kijk, als argeloze burger die af en toe op vrijdag hier bij Radio 1 zit, denk ik van, oké, als ik maar geen betalingen doe met mijn pinpas of met mijn creditcard, is het bijna niet te doen om mij niet te volgen als ik ook nog eens het openbaar vervoerpakket dus niet een auto heb die getrackt kan worden. Daar zit ik helemaal naast natuurlijk, hè? Nou nee, kijk, dat zijn wel de dingen die kijk, als je aan zo'n programma begint, hè, want kijk, je zei net iets grappigs eigenlijk, Humberto. Dat is, die zegt, ja, het wordt voor die voortvluchtigen eigenlijk alleen maar moeilijker, zeg je, door de technologie. Andersom geredeneerd zou je moeten kunnen zeggen, er zijn nu 6 seizoenen hebben we gehad. Nou, als jij nou mee gaat doen aan het programma, dan zou je toch zeggen, dan ga je 6 seizoenen terugkijken. Van, wat moet ik nou vooral niet doen? Dat doen mensen niet? Nou ja, ze doen het wel, maar ze maken toch altijd weer, en dat is ook dit seizoen weer, en dat is toch wel bijzonder eigenlijk, dat mensen toch fouten maken. En dat komt omdat ze één aspect, dat kan je eigenlijk niet oefenen. Maar ze maken fouten waarvan je zegt, ja, die kun je eigenlijk niet maken. Maar dat komt door iets wat ik al zeg, niet te oefenen is. Hè. Dat is de adrenaline, de paranoia, die vaak al bij kandidaten na een kwartier, en ik overdrijf niet, hè, na een kwartier dat ze op de vlucht zijn gegaan, begint dat al. Dat ze niet meer nadenken daardoor. Ja, ze zien een auto stoppen. We kennen de auto natuurlijk niet. Van, zouden dat de Hunters kunnen zijn? Nou, en dan ontstaat de eerste paniek al. Dan vergeten ze wat. We hebben vluchters gezien die zeg maar hun de helft van hun bagage vergeten op de plek waar ze starten. Nou, belangrijke informatie die ze mee moesten nemen, die ze op een tafeltje laten liggen. Nou, vergelijkbaar dat soort zaken in het verleden. En dat doet iets met de personen en dat doet ook vaak iets met hun plan. Wanneer zijn de opnames? Is dat in de zomer? Ja, dat is meestal mei, juni nemen op. Hoeveel mensen van die afgelopen 6 jaar hebben toen gedacht, vluchten, ik ga meteen ergens naar een bos of een natuurgebied en ik ga daar gewoon minimaal 3 dagen slapen? Nou, er zijn een en aantal, niks doen. Nee, er zijn een aantal regels. Hè. Kijk, oh, we maken natuurlijk met elkaar... Te gemakkelijk, dit is te gemakkelijk. Dit mag niet. Ja, anders zou het is wel een goed idee. Als je in het echt zou, het zeker kunnen zijn. Maar kijk, we maken natuurlijk ook met elkaar een prachtig televisieprogramma. Hè. En we zijn, ik weet nog dat we begonnen en dat het productieteam zijn. Nou, als we 500.000 kijkers op NPO 3 krijgen, dan gaat de dak eraf. Hè. Nou, we zitten inmiddels op 1,4 miljoen. Dus dat kan alleen maar dat er spanning is, hè, waardoor mensen het leuk vinden om ernaar te kijken. Als jij drie weken lang in een schuurtje gaat zitten met een televisie, internet, bij wijze van spreken, als je dat al doet en genoeg proviant, ja, dan is het niet leuk. Nee. Dus ze mogen maximaal 2 keer 24 uur op dezelfde, 48 uur op dezelfde plek blijven. En dan moeten ze wel gaan bewegen. Anders is het, nogmaals, dan is het ook niet nou, ik zou leuk bewegen van natuurgebied naar natuurgebied. Ja, maar ook dan is er altijd iets, hè, dat zag je ook. Ik weet nog wel dat we toen die Jos B., de verdachte, of in ieder geval de dader van de moord op Nicky Verstappen, toen werd het mij ook wel eens gevraagd van ja, maar dat is een survival specialist. Nou, daar geloven wij nooit zo in, want de praktijk leert dat ontzettend moeilijk is. Zelfs de zwaarst getrainde mensen uit het leger, die hebben het uiteindelijk ook een keer moeilijk. Nou, dan moet je voorstellen, onze mensen, onze kandidaten, dat zijn gewoon burgers zoals wij hier aan tafel zitten, die hartstikke leuk mee gaan doen aan het programma, maar ook al binnen een dag vaak met omstandigheden te maken krijgen die ze niet gewend zijn. Nou, ben jij natuurlijk een ervaren politieman. Is het zo dat het deel van het succes van jullie kant vooral is dat jij kan verplaatsen in het individu dat aan het vluchten is op dat moment? Dus niet in zijn algemeenheden, maar gewoon heel specifiek. Dus Bart Heemskerk loopt weg. Wat is dat voor man? Hoe denkt hij? Waar zou hij als eerst naartoe gaan? Of ik loop weg. Wat zou hij doen op basis van wat wij weten van hem? Nou, het is niet zozeer altijd die psychologische component, zeg maar. Maar meer het... Een beetje profilen eigenlijk. Ja, nou, het profilen is wel een onderdeel. Maar dat is ook wel de ervaring. Kijk, onze hoofdopsporing, zeg maar, in het team Marcel van der Ven. Die zie je vooral uitblinken op de momenten dat het spannend wordt. En dat is vaak de kern. Het leiding geven aan dit soort onderzoeken, dit soort processen, is een ervaringsvak. En dan zie je bijvoorbeeld dat als het wat hectisch wordt, ja, dan zie je bepaalde mensen groeien dan in het nemen van de juiste beslissingen. En de juiste beslissingen zijn soms ook beslissingen die niet leiden tot het vangen, maar op basis van de informatie die er dan is. Dan moet je soms kiezen, je kunt links of je kunt rechts. Nou, ga je links. En toevallig zijn de vluchters rechts gegaan, dan is het jammer, maar heel vaak eindigt het ook wel dat je ze toch heel dicht op de hielen komt en dat dan toch de goede beslissing was geweest in het proces. Dus dat is wel wat het verschil maakt. Dus als je ook dit seizoen bijvoorbeeld kijkt hoe Marcel dat bijvoorbeeld doet. Ik zit er vaak heel dichtbij en ik geniet er al van. Laat staan als je denk ik gewoon ziet waar dat dan vaak toe leidt. Het is mooi. Hunted. Het begint weer. Ik sprak met Sander Schaapman. Dankjewel dat je gekomen bent. Graag gedaan. Tot 4 uur. Umberto Tan. Yeah, yeah, here it is. She caught me by surprise, I must say, 'cause I never had seen such a pretty face with such a warm and beautiful smile. It wasn't hard for me to notice her style. I was fascinated, surely. She took my heart and held it for me. I wouldn't let her get away, not until she heard me say, at least then I won't regret the fact I missed the chance for romance. At least I'll walk away knowing I tried my best and I'm going on with my day, 'cause at least she heard. Excuse me, miss. myself to you. Jammer dat hij zo vroeg is overleden. Luther Vandross met Take You Out op NPO Radio 1. We gaan naar het nieuws via de NOS. Want de topman van Jumbo, Frits van Eert, treedt namelijk tijdelijk terug als algemeen directeur van het bedrijf. Dat heeft Jumbo zojuist bekendgemaakt. Hij werd vorige week aangehouden als verdachte in een witwasaffaire. Lisa Schallenberg van de NOS Economische Redactie. Waarom stapt hij op? Want Jumbo had vorige week al een verklaring uit doen gaan dat het niks te maken had met het bedrijf. Ja, dat klopt. Dat zegt Jumbo ook nog steeds. Het heeft niks te maken met ons. Maar hij stapt nu toch in ieder geval tijdelijk terug om zich te kunnen concentreren op zijn persoonlijke situatie, staat in het bericht van het bedrijf. Van Eert is nu sinds dit weekend vrij, maar nog steeds verdachte. Ik belde ook het bedrijf. Ik zei, is dit niet vanuit jullie opgelegd? Hebben jullie het hem niet gevraagd? Ze zeiden, nou, het was in overleg gegaan. Oké. En wat zegt dit over het bedrijf zelf? Want ondanks de verklaring van vorige week. Ja, nou ja, daarover. Ja, Jumbo zegt, we hebben geen aanwijzingen dat het onderzoek zich richt op ons of op iemand in onze organisatie, buiten dan Van Eert. En ook niet dat het zich daarop gaat richten op termijn. Maar goed, voor het bedrijf is het natuurlijk pijnlijk als je topman en lid van de familie die eigenaar is van je bedrijf van zo'n misdrijf verdacht wordt. Er moet nog meer informatie naar buiten komen over wat er is gebeurd, wat precies zijn betrokkenheid was. Maar voorlopig staat hij dus niet aan het roer van deze organisatie. Ja, nou ja, het is nog steeds verdachte natuurlijk. Ja. Hij heeft nog helemaal niet iets gedaan. Zullen we gaan kijken ook wat er dan vervolgens gebeurt met de leiding van het bedrijf? Want hij gaat dus weg voorlopig. Ja. Er staat niet hoe lang. Zeker niet hoe lang. Nee, hebben ze geen enkele indicatie van hoe lang dat gaat duren. Wie gaat hem opvolgen of wat gaat er gebeuren met de leiding van Jumbo? Hebben ze nog niet definitief bekendgemaakt. Ze hebben natuurlijk, toen hij vast zat, was de dagelijkse leiding ook onder het roer van het directieteam. Die heeft dat toen gedaan. Nou, dat blijft voorlopig ook. En ze zeggen, ja, we komen binnenkort met meer bekendmaken over de consequenties voor de aansturing van Jumbo. Dus dat houden we in de gaten. Dankjewel. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Kijk, normaal gesproken geeft Emma Louise het altijd over non-fictieboeken. Deze keer totaal wat anders, want we staan deze keer stil bij het Nederlands Filmfestival. En dan met name de korte film. Ja, wanneer is een film kort? Maximaal 30 minuten. Okay. Vroeger waren de films natuurlijk sowieso kort, omdat het gewoon niet anders kon. Ze konden de banden niet wisselen. De allereerste film zelfs was 2 seconden. Wat zeg je nou? 2 seconden? 2 seconden. Je kunt hem ook googlen. Hij was is gewoon dat film te vinden. Van het paard of niet? Nee, niet van het paard. Het is Round Hay Garden Scene, heet het. Van Louis Le Prince. En deze maker, het is 2 seconden, maar ja, mensen gaan meteen even googlen. Ik ga even kijken. Je ziet alleen maar een paar mensen in de achtertuin van de Whitley-familie. En het bijzondere aan deze film is misschien niet wat je ziet. Want je ziet een paar personen lopen. Je ziet een beetje een jas op en neer gaan. Je ziet de zoon ook van de maker. Maar het bijzondere van deze film is eigenlijk het verhaal daarna. Want 2 jaar daarna ging deze Louis Le Prince wilde patent aanvragen in New York voor die camera die hij had gemaakt. Want we denken altijd aan de broertjes Lumière en Edison. Want dat is dus dan, die staan echt aan het begin van de film. Maar deze man had toendertijd al een camera gemaakt. Hij wilde patent aanvragen. En toen hij wilde naar Parijs gaan en vanuit Parijs naar New York. En in die treinreis naar Parijs is hij verdwenen. En dat is 2 jaar na deze film. Die man op die film? Nee, de man die de film heeft gemaakt. Ja. Wat je ziet is een soort landhuisachtig. Ja, het is iets. In de achtertuin. En je ziet 2 vrouwen. 1 in een lichte japon en 1 in een donkere japon. Ja, en een man met een hoge hoed. Ja. Die loopt voorbij die 2 vrouwen. Ja, en dat is echt het enige wat je ziet. Het zijn 12 beelden per seconde. En wat nog meer, wat tragisch is, dat de oudere vrouw die je daar ziet, die is 10 dagen na deze film overleden. En de zoon die je ook ziet in deze film, die later ook nog bij de politie wilde gaan vertellen van, ja goed, waar is mijn vader gebleven? Die is toen in New York doodgeschoten. Het is, maar dit is allemaal in een beeld van 2 seconden. Ja. Nou, dat zie je dus niet. Maar dit verhaal speelt wel in je achterhoofd af. En dat is een beetje wat ik ook mooi vind aan een korte film. Want dit is dus echt, echt gebeurd. We weten er niet zoveel van. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er wordt zelfs gezegd dat hij vermoord is. Omdat natuurlijk, ja, uiteindelijk via de broertjes Lumière en Edison. De Edison Company, die wordt dan, ja, zijn mensen die denken in een soort conspiratieachtig idee dat hij vermoord is. Kan ook zijn geweest. We weten het niet. Er is ook een man gevonden, die is verdronken. Wordt gezegd dat hij dat was. Dat hij misschien zelfmoord heeft gepleegd omdat hij al failliet zou gaan. Al die verhalen, maar die spelen in je achterhoofd mee. Het mooie van een korte film, vind ik, is dat er bestaan wel korte films, maar geen korte verhalen. En als je een goede korte film hebt, dan worden er van allerlei speldenprikjes in je gedachten gezet, van richtingen aangegeven, sfeer neergezet, dat je ineens het gevoel kan krijgen van, wacht even, ik twijfel, misschien niet. En dat mooie daarvan is dat je hebt precies die korte tijd. Dat is natuurlijk ook vervelend, want je zou meer willen misschien vertellen. Ja. Maar het is ook je precies die concentratie van iemand. En als je het goed doet, dan betekent dat als die film gestopt is, dan gaat iemand, loopt die zaal uit en die denkt nog na van, wacht even. Ook als de film gestopt is, gaat die nog door. Je gaat nog door in gedachten. En het wordt heel vaak nu gezien, een korte film, als een soort visitekaartje voor de maker. Het is natuurlijk heel erg duur om een lange film te maken. En ja, er wordt heel veel geëxperimenteerd met korte film. En het wordt gezien als een soort begin van je carrière, zodat filmfondsen kunnen zien van, nou, daar willen we in investeren. Maar eigenlijk is het een kunstvorm op zich, vind ik. Ja. Je hebt wat fragmenten meegenomen. Ja, want waar het gaan is het Nederlands Filmfestival natuurlijk. Ja. En volgende week ook de nacht van de avond van de korte film maandag. Ja, we gaan eerst, ik wilde zeggen kijken, maar we gaan dus luisteren naar een kort fragment van de film Doormis van Sander van Dijk. Daar spelen in 2 hele bekende acteurs, Jeroen Spitzenberger en Nienke Beekhuizen, nog meer mooie acteurs. Maar dit fragment, deze 2 acteurs. Wat ik zo mooi vind van deze film is dat je inderdaad meteen dat naargeestige gevoel, dat de angst, je er een dreiging voelt, je zit er meteen in. En je weet natuurlijk bij film nooit zo goed wat jou beïnvloedt. Of het nou het licht is, of de tekst, of de wisselwerking van de camera, je weet het niet precies. Maar hierin is dat heel goed gedaan. Waarom laat je me niet gaan slapen? Omdat je het moet terughalen. Het is gevaarlijk, je kunt niet gaan slapen. Je moet nadenken, Vincent. Ze fucken met ons, ze doen iets met onze herinneringen. Je moet nadenken. Ik moet helemaal niks. Oh, dus je geeft gewoon op? Je gaat het niet loslaten. Moet jij eens opletten? Nou, het laat ons in ieder geval niet los, denk ik. Nou, je denkt meteen, waar zitten ze, toch? Dat denk jij ook meteen, Sander, of niet? Ja, klinkt een beetje als een rioolachtige. Ja. Ja, jij ziet de riool. Katakom, dat zie ik. Ik wilde wel iets zeggen over haar, maar ik denk ik het gewoon niet doe. Oh. Het is gewoon, de hoofdpersoon checkt in een slaapkliniek en dan daar begint het verhaal. We gaan aan alles twijfelen. En dat die twijfel houdt, ja, er zit een hele mooie twist in. Ik zou iedereen aanraden deze film te gaan kijken. Maar zelfs met dit fragment heb ik het idee dat we er al helemaal in zitten. Dan is er nog een film, daar heb ik geen fragment van, want het is heel erg kort. De film Shut van Niels Bourgogne. Dat is een film waarin Sanne den Hartog spelen en Jack Woutersen. Nou ja, op zich kun je al een camera op Jack Woutersen zetten. Dat is al een korte film. Dat zou is ik al zeggen. Een film, ja. Maar dan doe ik deze film te kort. Het is echt een soort thriller waar je instapt in een hele korte tijd. Je zit er meteen in. Ik heb niet een fragment meegenomen, omdat ik eigenlijk vind, er wordt ook weinig gezegd. Die moet je gewoon gaan zien. Dat is zonde. Ik vind jou irritant, Emma-Louise Dies. Want jij bent al lekker gemaakt. Ik ben zelf ze maakt ons lekker en we zien. Je wil meer. Nou, maar goed, het is wel goed dat je dus nieuwsgierig wordt gemaakt. Dat precies wil jij ook natuurlijk, dat we nieuwsgierig worden gemaakt. Ja. Los nog van dat derde fragment wat je wil laten horen of zien. Of althans, wel laten horen in ieder geval. Heb je dat altijd al gehad, die extra aandacht voor korte films? Of is dat door het filmfestival aangewakkerd? Nee, dat heb ik wel altijd gehad. Ook überhaupt het korte verhaal. Ik vind dat heel interessant, omdat je dan alle middelen op een hele goede manier meteen moet inzetten. Moet weten wanneer je moet schakelen, omdat je iemand meteen bij zijn lurven moet pakken, echt. Je hebt gewoon geen tijd. Je kan niet even inleiden, je moet meteen bam, tussen de ogen. Dat kan je wel doen, maar die inleiding die telt voor zoveel meer. Je zit heel geconcentreerd te werken natuurlijk. Dus je moet, als jij één zin is al zo'n groot deel van je film. Dus die moet je heel goed uitkiezen. En ik vind die focus die in korte film hoort te zitten en vaak ook zit, die vind ik echt heel bijzonder. Is het ondergewaardeerd, dit genre? Ja, zeker. Ja, het is niet, het wordt ook niet op die manier zo gezien. In Nederland niet en in België ook niet, waar het kortfilm wordt genoemd. In Frankrijk wel, daar is het heel groot. Oh. En er zijn natuurlijk ook heel veel regisseurs die daar ook heel erg groot in zijn geworden. En ja, het is eigenlijk heel zonde, vind ik, omdat het een echte kunstvorm is. Er wordt ook heel veel in geëxperimenteerd, ook omdat je gewoon die korte tijd hebt. En ook, het kost ook minder geld. Dus mensen, ja, de doormis was ook van Videoland Academy. Dus mensen kregen daar ook de kans om een beetje te experimenteren. Om echt in een bepaald genre te duiken. Niet te denken van, ja goed, wordt er wel naar gekeken. Nee, dit wil ik maken, kijk er maar naar. Mm-hmm. Ja, ik vind het een, het is echt een kunstvorm. Je hebt nog een fragment meegenomen. Wat heb je nog meer bij? Ja, van Dylan Werkman, dus De Laatste Golven van Eugène. Minne Kolen en Julia Akkerman zijn twee acteurs trouwens die je in heel veel nieuwe films ziet. Dus die moet je heel erg in de gaten houden, mm-hmm. deze acteurs. Ja, dit is in een road movie. En een hele korte tijd worden we meegenomen. Als je met elkaar in de auto zit, dan kun je al wel bedenken. Je moet wat langer zitten en je hoort een ruis. Dan ga je al, wie zit je al in een bepaalde sfeer. En dat vind ik heel goed gedaan. Dat je al gaat filosoferen. Je gaat mee met deze twee types die met elkaar heel in contrast staan over hoe ze denken over de wereld. Soms heb ik echt het gevoel alsof we continu in een droomwereld willen leven waarin alles maar comfortabel is. Onze wereld willen ontsnappen, dan zetten we de televisie aan. Als we het koud hebben, dan hebben we de vloerverwarming. Als we het te warm hebben, de airco. Alles om de realiteit te ontsnappen. De situatie is dat we naar Zuid-Frankrijk rijden. Dat is ver rijden. Moeten we niet de hele tijd stoppen? Ja, hallo, jij stopt ook dit wanneer je wil. En zelfs soms gewoon een beetje comfort. Ja, ik ga niet over mijn vloerverwarming beginnen. Ik heb tenminste ambities. Wat heb jij? Ik denk echt dat die vloerverwarming jou scheidt van de echte wereld. Ja, een wereld waarin het koud is en warm. Ja. Alleen die laatste zin al. De vloerverwarming scheidt je van de echte wereld. Ik denk gewoon, de vloerverwarming maakt me warm. Precies. En het licht in deze film is ook heel mooi. Je weet, we gaan ergens naartoe, maar waar naartoe, dat weet je niet. Prachtig. De korte film. Emma Louise Diest, onze boeken- en ook kunstredacteur. Dankjewel. Bart Heemskerk op weg naar een concert van Guus. Zeker. En dankjewel Sander Schaapman op weg naar de eerste uitzending van Hunted of seizoen 7 alweer. En straks uiteraard onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. En die heeft een bijzondere collectie vogels bij zich deze keer. Onder andere de Noordse stormvogel. Oh, maar die ken ik wel. Oh, zijn geluid niet. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Tropisch marine-ecoloog Dolfie de Brot over loslopende geiten die de Nederlandse Antillen bedreigen. Het is natuurlijk zo dat het onmogelijk is om de geiten volledig weg te krijgen. Judith Koelemeijer schreef een biografie over het leven van de jonge Joodse vrouw Etty Hillesum. Ik heb het gevoel dat ik Etty in de afgelopen jaren echt heb moeten veroveren. Oek de Jong over zijn boek Een man zonder rijbewijs. Maar eigenlijk moet je het lezen, je moet ze hem verbluffen. En natuurlijk Kees Boonman over de houdbaarheid van de nieuwe kabinetsbegroting. Alles wat vast ligt, daar kun je een vraagteken achter zetten. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest, of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello. Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Kom jij in dienst van Anne, Mo, Shorts, Ashwin en al mijn andere klasgenootjes? Kom jij in dienst van het onderwijs? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in het onderwijs, de overheid of de zorg op driessen.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, straks journalist Harry Hol over hoe je nepnieuws herkent en ook vooral bestrijdt. Nadja Ensink verloor haar man nadat hij op straat werd vermoord. Ze schreef een boek daarover. En schaakgrootmeester Jan Timman over de rel die de schaakwereld bezighoudt deze week ook vooral. En natuurlijk onze vogelkoning Arjen Dwarshuis. Hij zag bijzondere soorten weer, uiteraard. Maar nu is het NOS Journaal. Juri Stubenitski. Jumbo-topman Frits van Eert treedt tijdelijk terug als algemeen directeur. Hij werd vorige week opgepakt als verdachte in een witwaszaak en werd afgelopen weekend weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte. Van Eert zou hebben besloten om zich terug te trekken in overleg met zijn familie en de Raad van Commissarissen. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Jumbo zegt, we hebben geen aanwijzingen dat het onderzoek zich richt op ons of op iemand in onze organisatie, buiten dan Van Eert. En ook niet dat het zich daarop gaat richten op termijn. Maar goed, voor het bedrijf is het natuurlijk pijnlijk als je topman en lid van de familie die eigenaar is van je bedrijf van zo'n misdrijf verdacht wordt. Er moet nog meer informatie naar buiten komen over wat er is gebeurd, wat precies zijn betrokkenheid was. Maar voorlopig staat hij dus niet aan het roer van deze organisatie. Van Eert wil zich concentreren op zijn persoonlijke situatie, staat in een persbericht. Wie zijn taken overneemt bij Jumbo is nog niet bekend. Miljarden aan belastingverlagingen en investeringen moeten de Britse economie helpen. De Britse minister van Financiën heeft een uitgebreid steunpakket gepresenteerd. Er gaat onder meer 45 miljard pond naar belastingverlagingen en 60 miljard naar een prijsplafond op energiekosten. Premier Truss is ervan overtuigd dat het geld kan worden terugverdiend als de Britse economie aantrekt. Het steunpakket zou eigenlijk eerder worden gepresenteerd, maar het werd uitgesteld vanwege de dood van koningin Elizabeth. Bij een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul is een zware explosie geweest. Volgens een hulporganisatie zijn zeker 4 mensen omgekomen en raakten er 10 gewond. Mogelijk loopt het dodental verder op. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van Syrië is opgelopen tot 71, zegt de regering van Libanon. De boot was uit Libanon vertrokken. Er zijn zo'n 20 overlevenden uit het water gehaald. Tijdens de coronapandemie hebben oplichters in Amerika ruim 45 miljard euro binnengesleept met verzekeringsfraude. Ze gebruikten bijvoorbeeld gegevens van overleden mensen om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen. Bij de Spaanse vrachtwagenchauffeur die was betrokken bij het dodelijke ongeluk in Nieuw-Beierland zijn sporen van cocaïne in het bloed gevonden, zegt het Openbaar Ministerie. Vorige maand reed de vrachtwagen van een dijk en kwamen 7 bezoekers van een buurtfeest om het leven. Volgens het gerechtshof is de kans op herhaling aanwezig. Het is niet bekend hoeveel cocaïne op dit moment en ook niet hoe lang geleden. Maar wel kan je zeggen dat als iemand cocaïne gebruikt, dat hij dat misschien wel vaker doet en ook wel vaker met cocaïne in een auto rijdt. Dus daarmee is het gevaar voor herhaling wel gegeven. En daarom mag hij van het Hof geen motorvoertuigen besturen de komende tijd. De chauffeur mag het proces in vrijheid afwachten, moet meewerken aan verdere onderzoeken en moet ook naar Nederland komen als de rechtszaak begint. De Britse bestseller-auteur Hilary Mantel is overleden. Ze werd wereldberoemd met haar Cromwell-trilogie over Thomas Cromwell, de machtigste persoon aan het hof van koning Hendrik de VIII. Voor de eerste 2 delen, Wolf Hall en Bring Up the Bodies, kreeg ze een Man Booker Prize. Haar uitgever laat weten diep bedroefd te zijn door haar overlijden en noemt haar een van de grootste Engelse schrijvers van deze eeuw. Hilary Mantel was 70 jaar. Het weer bewolkt, vooral in het westen en noorden af en toe regen, en het is maximaal 18 graden. Morgen lokaal veel regen en hooguit 16 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, vertel ons waar het heel erg vastloopt. Nou, de meeste vertraging heb je vanmiddag in het zuiden van het land. Bij elkaar zaten er 120 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen. Iets meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht. Op de A27 Gorkum richting Breda door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Oosterhout en Breda-Noord. De rechter reishok is dicht. 20 minuten extra voor de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Terheide en Waspik. En er is een behoorlijke wachttijd voor het veer tussen Den Helder en Texel. Aan beide kanten bijna 4 uur. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. King Software. Waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, hier straks de gast Nadia Ensing-Tijg. Met haar verhaal, een boek wat ze heeft geschreven. Dag lieverd, tot zo. Hoe ga je om met verdriet en met rouw nadat je man onverwacht is vermoord voor je deur? Schaakmeester Jan Timman praat ons bij over een rel in de schaakwereld. En volgens koning Arjan Dwarshuis vertelt ons hoe hij afgelopen weekend scheel ging kijken door het volgende. Kijk, was je scheel, letterlijk? Ja, dat is een proces wat altijd gebeurt. Als je heel lang door zo'n telescoop tuurt, dan werkt je ene oog niet meer op een gegeven moment. Maar we gaan het eerst hebben nu over nepnieuws over de baas van het RIVM. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, het gaat over een bericht zonder enig bewijs over RIVM-hoofd Jaap van Dissel. Dat bereikte miljoenen Nederlanders. Het bericht, niet meer dan een gerucht dus en absoluut geen feit, leidde zelfs tot Kamervragen. Van Dissel zou volgens dat nepbericht tonnen smeergeld hebben ontvangen van het teststraatinitiatief Stichting Open Nederland. Totale onzin. Door een ondernemer is het verzonnen die boos is op het ministerie. En de verspreiders van het nepnieuws hebben inmiddels, dat was gisteren in hun podcast, hun excuses aangeboden. Hoe kon het zover komen, dit nepnieuws? Harry Hol, journalist, fake news debunker. Ik volg je op Twitter. En jij was eigenlijk wel een van de eerste die dat nieuws echt totaal ontrafelde al meteen. Ja, nee, er gingen bij mij meteen alarmbellen af. Want het begon dus op een podcast van Erik de Vlieger en Yves Geiraat. Ja. Die laatste die is de oprichter van de miljonairsfair. En Erik de Vlieger, dat is een vastgoedhandelaar waar het niet zo heel goed financieel mee ging de laatste jaren. Die zitten in Portugal, meen ik. Maar die hadden een podcast gemaakt waarop ze op 6 september... zeg ik dat nou goed? Ja. 6 september hadden ze een podcast waarin ze zeiden: we hebben zeer explosief materiaal over Jaap van Dissel. En daarin zeiden ze van: wij hebben gegevens gezien dat Jaap van Dissel €750.000 heeft gekregen van Stichting Open Nederland. Nou, dit is toch wel heel erg interessant nieuws. En iedereen moet dit uitzoeken. En we hebben bewijs en dat willen we laten zien door de pers. Nou, mijn eerste reactie was: nou ja, laat maar zien dat bewijs dan. Als je dit soort claims doet. Ik bedoel, als het waar is, dan heb ik als journalist de scoop van de eeuw. En als het niet waar is, hebben we smaad en laster. De podcastmakers weigerden om dat bewijs te overleggen. En ja, toen ging het dus bij mij al inderdaad een sirene af van: als je zo hoog van de toren blaast en het niet onderbouwt, dan deugt er iets niet. Ja, hoe heb je het vervolgens aangepakt? Want jij hebt onder andere ook hand weten te leggen op de rekening, zeg maar, de bankoverschrift waaruit zou blijken dat dit geld zou zijn overgemaakt naar Van Dissel. En eigenlijk was al in de kopregel was het al totale onzin. Nou, er zijn twee dingen gebeurd. Want er was ook een advocaat, ene Hester Buys, die beweerde dat zij dezelfde documenten had als Erik de Vlieger en co. En die was wel bereid om mij enige informatie uit haar document te geven. Alleen niet het document zelf. Dus daar kan je als journalist niks mee. Dan heb je, ja, here say your honor. Hier is een rekeningnummer en een bedrag. Enzovoort. Een paar dagen daarna heeft iemand op Telegram, zeg maar Complot Central, dat document gedropt. En op dat moment was dat document dus zichtbaar en kon ik het vergelijken met de gegevens die advocaat me had gestuurd. Dus ik wist op dat moment dat de gegevens waar Erik de Vlieger en Geiraat uit putten dezelfde waren als die op Telegram waren gedropt. Op dat moment ga je kijken: wat staat er in het document? En dan ga je gewoon stap voor stap kijken. Er staat een adres van de Rabobank. Adres klopte niet. Dus als de Rabobank dit document had opgesteld, hadden ze hun eigen adres goed gehad. Het was iets heel kleins, hè? Kroes of Kroeselaan. Ja, inderdaad. Ja. Ja, precies, Kroeselaan. Maar niet alleen dat. Ze hadden ook het huisadres, Kroeselaan, 18. Maar de postcode van de postbus. Nou, dat is ook een vergissing die je als bank niet zou maken. Je maakt geen fout in je eigen adres. Ga je de gegevens bij elkaar optellen, de cijfertjes op de rekening, die kloppen niet bij elkaar. De rekeningnummers, die zouden staan op Jaap van Dissel. Daar stond bij dat de naam professor Jaap van Dissel was op de rekeningnummer. Een bank gebruikt geen titulatuur in een rekeningafschrift of in een rekeningnaam. Vervolgens ga je kijken, gewoon via je eigen bank-app, kan ik 1 cent overmaken op die rekening en match de naam met het bankrekeningnummer. Klopte ook niet. Dus zo ga je eigenlijk stap voor stap, eigenlijk in 10 minuten tijd, door zijn document heen en zie je gewoon 5, 6, 7, 8, 10 dingen die niet kloppen. Dingen die de podcastmakers zelf ook hadden kunnen checken. Hebben ze niet gedaan, want ze hebben iedereen opgeroepen: doe maar onderzoek en dan laten wij het bewijs later wel zien. Dat was eigenlijk hun werkwijze. Nou ja, het vermoeden wat bij mij rees was dat zij wilden dat zij niet onderzocht werden en dat hun bewijs niet werd onderzocht, maar dat iedereen bij Jaap van Dissel ging aankloppen en zeggen: hé, wij hebben dit gehoord. Dat gebeurde ook in zekere zin, want de volgende stap in het verhaal is dat Ongehoord Nederland bij hoofde van Raisa Blommesteyn in de camera zei op live tv: dit is gezegd in de podcast. Als dit waar is, dan is er sprake van ernstige corruptie. En ironisch, Blommesteyn zei erbij in de camera op de NPO: geen enkel medium wil dit verder onderzoeken. Wat ik een unieke claim vond van iemand die zelf een nieuwsmedium pretenteert te zijn. Maar goed, vervolgens blijkt dus. Gaan Wiebren van Haga en ik ben even de naam kwijt van het Kamerlid van Forum voor Democratie. Die Baudet? Baudet niet. Of Van der Meijen, ja, Guillaume. Exact, ja. Ja. Die, op Twitter wordt hij wel eens de complotmarmot genoemd. Hou ik me verder van, maar dat is wat er over hem gezegd wordt. Maar die deden dus van: wij stellen Kamervragen en we willen een debat hierover. Maar dit allemaal dus nog steeds op basis van berichten die ongefundeerd waren, waar geen enkel bewijs voor was. Dus het verhaal ging eigenlijk heel snel. Van iemand zegt: ik heb gehoord dat dit aan de hand is, naar nationale televisie, naar de Tweede Kamer. En dat was een hele, ja, rare sneeuwbal om te zien. Ik zag op als in antwoord op wat jij nu in woorden beschrijft, had je het ook in woorden heb je dat gedaan, hè? In je tweets heb je dat gedaan. Dan zag je onder andere dat mensen dan zeiden: ja, maar Harry, waar rook is, is vuur. Ja, dat is een beetje de fundatie van alle complottheorieën op dit moment. Wat ik ook heel opmerkelijk vond, en dat is ook psychologisch wel interessant om te zien. Nadat ik en een aantal anderen samen dat document hadden debunked, en nadat zelfs de Vlieger en Co. hebben toegegeven: nee, het klopt inderdaad niet, het is onjuist, krantenartikelen, het klopt niet, zijn er nog steeds mensen die zeggen: ja, maar misschien heeft Erik de Vlieger ergens nog ander bewijs liggen, dus we weten nog steeds niet of het niet gebeurd is. En dan krijg je de volgende uitspraak: bewijs maar dat het niet waar is. Ja, maar dit is wel de wereld waar we in leven, waarin je dit soort zaken steeds meer ziet. Ongefundeerde berichten. Sterker nog, gedebunkte berichten, die nog steeds de ronde gaan als een soort van feit. Alternatief feit. Ja, maar het is alsof er een soort open riool open gegaan is tijdens coronatijd. Mensen voelden zich onzeker, zochten naar een verhaal wat dingen verklaart, zoeken dan naar bad guys, naar mensen die de schuld kan geven. En ja, daaruit ontstaan dus complotverhalen. In eerste instantie was Bill Gates was de grote misdadiger die de mensheid wilde uitdunnen. De World Health Organization was volgens Robert Jensen de grote kwade genius. Nu is het Klaus Schwab en het World Economic Forum, wat nu wordt gezien als een soort mens. Ik had Harari te gast in de uitzending afgelopen zondag samen met Louis van Gaal. En wat ik nooit had zien aankomen, is dat ik heel veel berichten kreeg ik over Harari, die dan een soort ambassadeur van het World Economic Forum zou zijn. Dat hij de mensheid wil vernietigen en dat hij mensen chips in hoofd wil planten. Nou, je wil niet weten hoeveel berichten ik daarover heb gehad. En ik dacht, maar mijn god, hebben jullie die boeken wel eens gelezen? Want als er iets is wat hij doet, hij waarschuwt juist voor dat soort scenario's. Maar dat wordt hem dan toegeschreven. En je krijgt dat de mensen niet in het hoofd gepraat. Nee. Hoe ga jij met dat soort informatie, althans het proberen de werkelijkheid van die informatie aan mensen te horen? Hoe ga je daarmee om? Nou, ik maak onderscheid tussen twee groepen mensen. Je hebt de mensen die het nieuws verspreiden, die dus zeg maar aan de top staan van Bullshit Mountain, die dus zeg maar de troep naar beneden gooien. En je hebt mensen die er heilig in geloven. Nou, de mensen die erin geloven, die zijn op heel veel fronten niet meer te bereiken. Want er is een verhaal in hun hoofd ontstaan en een gevoel wat ze erbij hebben, een sociaal proces, waardoor ze, daar kan ik later op terugkomen, maar die zijn minder makkelijk om die van hun geloof te brengen. Maar je hebt de verspreiders van nieuws en je hebt mensen die twijfelen. Die krijgen één verhaal te horen. Die zien één verhaal op internet van er zitten microchips in vaccins. Zou dat waar zijn? Als niemand dat tegenspreekt, zijn er twijfelaars die dan inderdaad ook in die trein stappen. Dus mijn poging op YouTube en op Twitter en in mijn artikelen is om in ieder geval tegengeluid te bieden. Te zeggen, dit zijn de feiten zoals ik ze gevonden heb. Ik laat mijn bronnen erbij zien. Jij mag zelf bepalen wat waar is en wat niet. Maar dit is wat ik gevonden heb. Check het zelf ook na. Doe gewoon wat je doet. Check voordat je iets publiceert. Nou, zeker als journalist. Ja, nee, ja, zeker ja. Als journalist heb je die verantwoordelijkheid. Maar voor je het weet zeggen mensen dat je op een naakstand hebt gezeten. Ja, dat heb ik gehoord. Dat was RTL Nieuws zei dat. Ja, dus het moet waar maar zijn. Maar even serieus. Maar dat is ook zo'n bericht. Dat wordt dan geroepen op televisie. Ik zit op een naakstand. Dat wordt gepusht door RTL Nieuws. Ik ben nog nooit van mijn leven op een naakstand geweest. Maar ga je dat soort berichten, ga je dat ontkennen? Nee, natuurlijk niet. Maar alleen je ziet wat voor mechanisme dan ontstaat. Iemand roept het. Dat wordt herhaald door een nieuwsprogramma. En vervolgens staat het overal. Nou ja, weet je, ja, het zal. Ja, en nee, maar mensen moeten toch ook echt ook beseffen dat dat als je down the rabbit hole gaat en je gaat dat soort berichten lezen, dat je alleen maar meer van dat soort berichten gevoed krijgt weer. Nee. Ja, maar mensen weten, weet je, het punt is een beetje, heel veel mensen die in dit soort onzinverhalen geloven, die zoeken zekerheid. Die hebben liever dat er een soort wereldwijde bondboef is die de boel aan het versteren is, dan dat er willekeurige dingen gebeuren. Het feit dat een willekeurig virus op een willekeurige markt, ergens op een willekeurige plek in China, 2,5-3 jaar lang de wereld op zijn gat legt, dat is voor veel mensen echt onacceptabel. Die willen een schuldige. Nou, blijf doen wat je doet, Harry Hol. Dankjewel voor je verhaal. Hey, dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Clouds. I can go for that. Het is 9 minuten voor 4:30. Eind 2015 kwam het leven van Nadia Ensing Tijg op zijn kop te staan, als je het zo zou kunnen uitdrukken. Haar man Jeroen ging de deur uit om de babykaartjes voor hun pasgeboren dochter op de post te doen. Maar hij kwam nooit meer thuis. Jeroen werd op straat, vlak bij de deur, in Londen doodgestoken. Over die periode en hoe je daarna verder gaat, schreef Nadia een boek. Dag lieverd, tot zo. Is dat het laatste wat hij zei? Ja, literally. Het was het laatste wat hij zei. Met een kus. Tot zo. Dag lieverd. Wanneer dacht je, waar blijft hij? Hij ging om 2:15 de deur uit. Om 2:00 zou onze vriend komen. Jeroen is nooit te laat. Onze vriend is nooit te laat. Dus op een gegeven moment dacht ik, dit is raar. Toen zag ik zijn telefoon op tafel liggen. Zag ik gemiste oproepen van onze vriend. En dacht, nou, ik bel hem even terug. En toen hoorde ik van hem van, hey, I can't get to you. Something's happened on the road. Ik dacht nog, oh, ik kom wel even naar beneden. In Londen gebeurt altijd van alles. Geen probleem. Toen ben ik naar beneden gelopen. Al met een, ja, onheimisch gevoel, zeg maar. Ik deed de voordeur open en ik zag politie, ik zag helikopters, ik zag de witte homicide tent. En ik ben opgestapt op de eerste politieagent. I'm looking for my husband. Yeah. He just went out to post the cards. Can I go and look for him? Nou ja, toen vroeg ze om, geef beschrijving van je man. Ja, yeah, he's tall and good looking. En toen stuurde ze me weer naar boven. Nou ja, dan loop je naar boven. Je hele lichaam reageert al. Ja, echt een paar minuten later ging de bel. Ja, als je dan de deur open doet en je ziet 3 politieagenten er staan, dan weet je wat er is gebeurd. Ja. Dan weet je wat er is gebeurd. Dan is je man dus doodgestoken. Meer dan 30 keer neergestoken. Ja. Door iemand die hij niet kende. Nee. Het was een man die was op visite bij zijn zus in de neighborhood. Hij was zwaar psychotisch gestoord. Het was het verkeerde moment. Het verkeerde locatie. Het verkeerde tijdstip. Alles was verkeerd. Jeroen kende hem niet. Wij kenden hem niet. Nooit eerder gezien. Nee. Neem je iemand kwalijk in deze zaak? Neem je iemand iets kwalijk? De politie? Of, want hij heeft vastgezeten, die man. Ja, hij zit nog steeds vast. Hij zit vast in TBS. Nee, ik bedoel maar voordat hij jouw man heeft doodgestoken. Ja. Had hij ook even vastgezeten. Toen hebben ze hem vrijgelaten uiteindelijk. Ja, 6 dagen voordat hij Jeroen vermoordde. Uit niet genoeg bewijsmateriaal. En bij mij was het gelijk iets van, dit klopt niet. Hoe dan? Daar hadden we de rechtszaak tegen de dader, waar hij TBS opgelegd werd. Maar toen heb ik een inquest gestart dat het onderzocht moet worden. Een onafhankelijk onderzoek. Van en wat kwam eruit? Nou, hoe had het kunnen gebeuren? En het waren heel veel kleine fouten die aan elkaar gereid tot dit disaster leidden. Er is wat veranderd in het systeem. Voor de tijd, als iemand een mental health issue had, nou, dan moest je echt heel ver in de akte kijken om daar überhaupt achter te komen. Politieagenten op straat in Londen, die hebben het druk. Die hebben daar geen tijd voor tot en met pagina 25 te gaan. Wat er nu veranderd is, er is een Merlin report, er is een red flag. Oh, kijk even anders naar deze persoon. Die heeft te dealen met mental health issues. En dan krijgt juist die persoon ook hulp. Want ook in mijn ogen is de dader ook tekort gekomen door het systeem. Had hij de hulp ontvangen die hij nodig had, had hij Jeroen ook nooit vermoord. Dit boek, hè, wat je geschreven hebt, Dag liever tot zo, hoe ik na een ondenkbaar verlies het leven weer omarmde. Als mensen dit boek gelezen hebben, hè, welk gevoel moeten ze daarom overhouden? Ik bedoel, misschien moet ik het anders vragen. Met welk motief heb je het geschreven? Hoop. Hoop op wat? Hoop dat ook na en echt een hele traumatische gebeurtenis, het leven nog echt ontzettend de moeite waard is om te leven. En wanneer voelde je dat weer na de dood van je man? Ja, ik moest op reis gaan om mezelf te vinden, te hervinden, te herontdekken. Het klinkt heel, ja, sommige mensen dan denken dat het een vlucht was. Voor sommige mensen klinkt het heel idealistisch. Zit je op een prachtig mooi strand. Maar voor mij was het een hele moeilijke reis. Heel mooi. Maar echt heel moeilijk. Je komt jezelf zo tegen. Ik kon niet vluchten in het alledaagse. Van de wasjes draaien. Want dat was te zwaar. Nee, thuis kon ik me daarmee bezighouden. Maar op reis, ja, ik heb mijn rugzak, ik heb mijn dochter bij me en ik moest alles in mijn eentje doen. En je komt jezelf zo tegen en alles wat je niet meer hebt, alles wat je ooit gepland had om samen te doen. Op het moment dat Jeroen vermoord werd, heb ik mijn toekomst verloren. Wie ben ik? Zo voelde dat toen? Voel je dat nu nog steeds op die manier? Nee, want ik heb een eigen toekomst gebouwd die prachtig is. Ik ben super tevreden met het leven wat ik nu samen met mijn dochter heb. Ik ben ook heel trots op de stappen die ik heb gezet. Maar ik moest heel diep zakken. Wat was het punt omhoog? Is er een punt geweest dat je merkte van oké, ik zit zo diep, the only way is up? Het was op mijn 39ste verjaardag. Ik liep in de garage, ik zag mezelf in de spiegel. Ik dacht, echt niet. Volgend jaar is mijn 40ste verjaardag. Ik ga niet nog een keer zo... Nee, dit leven wil ik niet. En mijn moeder was 4 weken daarvoor overleden. En het was haast alsof ik haar voelde en hoorde. En ze zei, ga op reis, meid. Nou, en ik stapte de garage uit. Ik zei, ga op reis. Waar naartoe? Geen idee. Maar het was zo intuïtief. Ik voelde het met mijn hele lijf. En toen ben ik een paar maanden later op reis gegaan. Azië. Rondreis. Ja, rugzak. Wat grappig, je gezicht verandert ook meteen nu je hier op reis. Ik word helemaal blij van reizen. Ja, hè? Waar werd je het meest blij van op die reis? Nou, het voelde ook dat ik tijd aan het inhalen was. Want ik was er voor Fleur, maar ik was er ook niet. Ik was emotioneel volledig niet beschikbaar voor haar. Ik had met de rechtszaak te dealen, ik had met de inquest te dealen. Ik ben vanuit Londen naar Nederland verhuisd. Ik heb een huis gekocht... Grote dingen waar je echt jarenlang mee bezig bent. Levensbeslissingen. Ja, die heb ik gewoon zo genomen. Puur op intuïtie. Dus ik was niet beschikbaar. En dat was wel een tijd dat ik dacht van ja, ik kan wel hier zijn met mijn dochter en een leven creëren wat voor ons werkt. En ja, Jeroen en ik, wij hadden sowieso het idee samen op reis te gaan, de wereld ontdekken. En onze kinderen de wereld op een andere manier laten zien. Wat vertel je Fleur over de vader? Ja, Jeroen is zo'n onderdeel van ons leven. Alles is bespreekbaar. En we zijn nu ook weer op reis. We reizen met een Land Rover door Afrika. En we gaan op bezoek bij verschillende projecten die Jeroen heeft opgezet in Afrika. Wij gaan bij collaborators langs, bij ex-studenten van hem. Dus iedereen heeft een stukje informatie over Jeroen die Fleur in zich kan opnemen, zodat ze haar eigen beeld van haar vader kan bouwen. Ik kende Jeroen vanaf 2010. Dus van mij krijgt ze informatie van 5 jaar. Maar nu wordt het gewoon zo'n prachtig mooi rond beeld. En ze lijkt zo ontzettend op haar vader. Hij is zo mooi. Dag lieverd, tot zo. Nadja Ensing-Tijg. Een boek geschreven over het leven wat niet altijd heel mooi was. Maar het wel een hoopvol einde heeft gekregen. Althans, een vervolg heeft gekregen. Ja. Dankjewel dat je dit verhaal wilde vertellen. Ja. En liefst aan Fleur. Ja, dank je. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, because she's supposed to save you from random guys that talk too much and want to stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could have rolled your ass, told me to go to hell, could have walked away, but you're still here and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't want to steal your freedom, I don't want to change your mind, I don't have to make you love me, I just want to take your time. I don't have to meet your mother, we don't have to cross that line. I don't want to steal your covers, I just want to take your time. Whoa, whoa, I don't want to go home with you. Whoa, I just want to be alone with you. I don't want to steal your freedom, I don't want to change your mind, I don't have to make you love me, I just want to take your time. I don't want to blow your phone up, I just want to blow your mind, I don't have to take your heart, I just want to take your time. Take your time, Sam Hunt. Straks schaakmeester Jan Timman. Ik vraag hem hoe groot de kans is dat de wereldkampioen schaken vals speelt. Of dat überhaupt wat er speelt in dat toernooi. Dat is echt een bizar verhaal. En Arjan Dwarshuis over een aantal bijzondere vogels, uiteraard. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. De Britse regering komt met een uitgebreid steunpakket om de economie te helpen. Er gaat onder meer 45 miljard pond naar belastingverlagingen en 60 miljard naar een prijsplafond op energiekosten. Volgens premier Truss wordt dat geld weer terugverdiend als de Britse economie aantrekt. Op de Noordzee, zo'n 70 kilometer van de kust van Rotterdam, zijn twee Algerijnen gered. Volgens nu.nl hadden ze in België een jetski gestolen en wilden ze naar Groot-Brittannië varen. Maar ze gingen de verkeerde kant op, konden niet verder en zijn dus door de kustwacht gered. Justitie heeft werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist tegen boeren die waren betrokken bij het protest bij het huis van minister Van der Wal. Daarbij braken boeren door een politiecordon, werd een politiewagen vernield en werd mest gedumpt. En door een storing in een veerboot is de wachttijd van en naar Texel flink opgelopen. Mensen die naar het eiland willen wachten 3 uur en voor de tocht naar Den Helder is het 4 uur wachten. De ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een normale vrijdagmiddagspits. De uitzondering, dat hoorde je net in het nieuws. Dat is de wachttijd voor de veerdienst tussen Den Helder en Texel. Daar moet je zeker rekening houden met 3 uur wachttijd. De meeste vertraging vanmiddag in het zuiden van het land, op de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar gebeurde net een ongeluk. Tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein-Zuid heb je 20 minuten vertraging. De rechte reishok is daar dicht. Een vrachtwagen met pech die levert 3 kwartier vertraging op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem. Tussen Ochten en Waddenooien rijdt het langzaam over 9 kilometer. Tot slot een aanrijding op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knopen de Zonzeel en Prinsenviel 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, een rel binnen de schaakwereld. Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft zich in cryptische termen uitgelaten over de schaakrel tussen hem en Hans Niemann. Hij zei, helaas kan ik er nu niets over zeggen, maar de mensen mogen zelf hun conclusies trekken en dat hebben ze ook kennelijk gedaan. Nu zult u thuis misschien denken, of in de auto, waar gaat dit in hemelsnaam over? De wereldkampioen die trok zich maandag in een online partij al na 1 set van zijn tegenstander terug. Hij liep gewoon weg van het schaakbord. Grootmeester Jan Timman, überhaupt weglopen van een schaakbord, dat is toch niet iets wat heel vaak gebeurt in de schaakwereld? Nee, dat gebeurt zeker niet vaak. En vooral niet als het een wereldkampioen betreft. Je kunt niet zeggen dat dat waardig gedrag is natuurlijk. En dit ging natuurlijk een online partij. Dan is het anders dan als je achter het bord zit. Maar toch, wat is er aan de hand en waarom liep hij überhaupt weg? Ja, het schijnt zo te zijn dat Magnus Carlsen, dus zijn tegenstander Hans Niemann, van wie hij verloor in de Sinkfield Cup. Dat was dus een klassieke partij, hè? Niet een online partij. Ja, kennelijk verdacht hij hem van vals spel. Hij verdacht hem ervan dat hij een computer had gebruikt tijdens het spel. Maar nou hebben we het net over nepnieuws gehad en over nepinformatie. Op basis waarvan dacht hij dat zijn tegenstander vals aan het spelen was? Nou ja, kennelijk omdat hij onder de indruk was van het spel van zijn tegenstander. Maar als je er goed naar kijkt, ik heb het echt goed bestudeerd, kan ik toch echt stellen, en ook door de dingen die niemand heeft gezegd, dat er geen sprake van kan zijn. Dat is mijn mening. Ik kan een heel klein beetje schaken, maar op uw niveau schaak ik zeg maar voor 0,1%, maar toch. Maar op basis van één zet, waarom zou je op basis van één zet al denken, dit is vals? Oh nee, maar dat was meer een soort, laten we zeggen, demonstratie voor dingen die in het verleden waren gebeurd. En nou wordt er gezegd dat die Hans Niemann, kijk, die geruchten worden maar de wereld ingegooid. Gezegd, ja, maar hij zou dan wellicht gebruik hebben gemaakt van vibraties. Dat hij via vibraties zetten doorkreeg. Nou ja, kijk, het is zo natuurlijk dat er in principe mogelijkheden zijn om vals te spelen achter het bord. Maar die mogelijkheden zijn ja toch zeer beperkt en toch ook wel een beetje fantasierijk wordt daarover gesproken. En ik heb daar geen verstand van, maar ik kan me niet voorstellen dat zoiets in dit geval aan de hand was. Dit lijkt me gewoon een sensatieverhaal. Maar in principe is het wel zo dat bij het schaken, laten we zeggen, vals spel, dus de computer ergens bij betrekken, het toch wel een probleem is, als het om online spel gaat. Hetzelfde probleem wat je bijvoorbeeld met wielrennen hebt met doping, bestaat bij het schaken met gebruik nemen van computers tijdens een partij. Oké, dus dat je een tweede scherm hebt met een schaakcomputer die dat spel precies naspeelt, die je dus goede zetten kan aangeven. Ja, gaat heel snel natuurlijk, hè. Laten we zeggen, je laat die computer meelopen. Heeft u in uw carrière als schaker was mee met valsspel te maken gehad? Nou, het is mogelijk. Kijk, laten we zeggen, het is bij sommige open toernooien zo dat de controle ja toch heel schaars is. En dan kan het zijn dat spelers die eigenlijk toch geen erg hoge rating hebben ineens heel sterk spelen. Maar ik moet zeggen dat ik nooit enige verdenking heb geuit. Voor wie gaat deze actie meer schadelijk zijn? Voor de wereldkampioen Magnus Carlsen of voor de naam van Hans Niemann? Ik denk voor allebei. Ik denk dat ze er allebei onder te lijden zullen hebben. Kijk, wat Carlsen gedaan heeft zonder bewijs. Ja, kijk, Niemann heeft in het verleden natuurlijk online dus bedrog gepleegd. Dat heeft hij ook toegegeven. Maar het schijnt zo te zijn dat allerlei grootmeesters dat online gedaan hebben. De namen zijn alleen niet bekend. Maar in dit geval gaat het om een partij achter het bord. En ja, dat is toch ver gezocht. En een wereldkampioen hoort zoiets natuurlijk niet te doen. En anderzijds is het zo dat niemand er last van heeft dat de wereldkampioen hem indirect beschuldigd heeft. Als het gaat om zijn verdere carrière. Wordt de partij nog afgemaakt ooit, denkt u? Oh, die partij zeker niet. Nee, het is alleen zo dat de toekomst zal ongetwijfeld als ze opnieuw tegen niemand uitkomen, vooral in online toernooien. En dan is het de vraag wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Heel erg bedankt, Jan Timman. Dank u wel. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you. tell you something just between you and me. When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. 'Cause I need you here with me. Marshmallow, here with me. Het is tijd voor onze man. Ja. Ja, jongen. Let op die hoge noot. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Welke vogel zou het hoogst zingen, Arjan? Nou, in Nederland, het goudhaantje. Dat is een van de eerste vogels die je niet meer hoort als je doof begint te worden. Oh, daarom hoor ik ze nooit. Ja, zoiets. Het gaat extreem hoog. Ja, vuurgoudhaantje ook. Ja. En kleiner het vogeltje vaak. En in het buitenland, want jij zegt in Nederland goudhaantje. Nou, verschillende soorten kolibries. Ja, die hebben... Het zou me niet verbazen als dat de bee hummingbird is van Cuba. Dat is ook het kleinste vogeltje ter wereld. Ja. Die kan heel hoog zingen. Die zou zo heel hoog kunnen zingen, ja. Nou, maar goed. Maar we gaan daar niet over hebben. We gaan het over hele andere dingen hebben, Arjan. Neem ons even mee, want je hebt afgelopen weekend heb je weer mooie dingen gedaan. Ik was op avontuur. Ja. Ja. Dat is niet de reden waarom ik er niet was vorige week. Nee, ik moest een lezing geven. Sorry daarvoor. Ja. Maar, geld verdienen. Maar zaterdag, hè, wat gebeurde er? Noordwesterstorm. En dan gaat, als dat noordwestenstorm, als dat gebeurt half september tot oktober ergens, dan gaat het jeuken bij mij. Want dan, ik zal even wat uitleg geven. Onze kust loopt zuidwest naar noordoost, grofweg. En wat heb je dus met harde noordwestenwind? Dan staat die wind pal op de kust en worden dus vogels die normaliter ver op zee verblijven, worden richting onze kust geblazen. Want Nederland is met ondiepe water in de Noordzee niet het beste land om zeevogels te zien. Ja, kijk, als je naar Zuid-Afrika gaat, heb je diep water dicht onder de kust, kan je albatros zien en dat soort dingen. Die kan je hier überhaupt niet zien. Omdat ze dan makkelijk voer kunnen vinden, vis kunnen vinden, et cetera. Het is wat complexer, maar een van de redenen is inderdaad dat. Maar hier in Nederland moet je dus die perfecte omstandigheden hebben. En dan moet het ook nog niet een klein frontje zijn, maar een groot front dat helemaal onder IJsland door, voor Scandinavië langs, helemaal dat Noordzeebekken inblaast. En nu was dat zo. En ja, nu kan je overal langs de kust gaan zitten. Bij Katwijk of bij Egmond. Maar als je echt het neusje van de zalm van de zeevogeltrek wil meepakken, moet je naar Westkapelle, het meest westelijke puntje op Walcheren. Daar staat een houten soort kruis, een gebouwtje op de dijk. En dat is de zeetrektelpost van Westkapelle. En dat is zo heilige grond voor fanatieke vogelaars als ik. Maar even voor mij. Jij wist dat dat front eraan kwam en ging daar... Ja, ik zit al een week winddiep en windgoed. En windfijn is ik te verversen, kijkend wanneer of de perfect storm komt. En nu kwam die. Maar inmiddels, daar heb ik ook schuld aan, is vogels kijken heel populair geworden in Nederland. Vroeger zat je met een man of 10, max 20 op zo'n dag. En dan kon je allemaal lekker uit de wind zitten. En tegenwoordig staat er gewoon met zo'n dag meer dan 100 mensen Serieus? Staan met telescopen en camera's rondom die telpost. En kan niet iedereen uit de wind zitten. Dus ik had overnacht op Walcheren. En ik zat 6:15 's ochtends, een uur voor zonsopgang, kwam ik aan. En tot mijn grote woede stonden er al 20 auto's geparkeerd. En was er al 40 man, was op die telpost. Dus dan zit je daar. Ik had een plekje semi in de wind. Maar op zich zat ik wel op de eerste rij. Dus dat was top. Waar ik goed de golfdalen in kon kijken. En dan is het wachten. Wachten tot het licht genoeg is om te kijken. Terwijl er af en toe je wordt gegezeld door een streamende regenbui. Dan de spanning bouwt op en er wordt een beetje koffie geleut en iemand deelt wat gevulde koeken uit. En dan op een gegeven moment begint het licht te worden. En toen, meteen, kwartier na zonsopgang, kwam die, de eerste kleinste jager. Ja, en dat is een zeevogel die zeldzaam is in Nederland. Ja, hier hoor je hem roepen. Op de broedgebieden. En de broedgebieden die zijn ver van ons. Die zijn in de hooglanden op de Arctische tundra van Scandinavië en Siberië. Hoe ziet de kleinste jager eruit? Waanzinnig. Een hele sierlijke meeuwachtige vogel. Met hele lange verlengde middelste staartpennen. Die zo achter hem aanwapperen. Maar dat is het adulte, het volwassen kleed. En de vogels die je in Nederland ziet zijn bijna allemaal eerste winters. Of jonge vogels. Juvenielen. En ook die zijn heel mooi. Die zijn prachtig... hebben een soort zebrapad. Kijk, ik heb een foto gemaakt. Even kijken. Ja. Kijk, zo'n zebrapadpatroon op de ondervleugels. Ja. En hele lange, sierlijke. Maar zijn lijf vleugels. Lijkt bijna op een sperwer. Ja, dat is de tekening. En ze hebben die hele lange vleugels, omdat ze dus, ja, ze broeden op die Arctische toendra. Daar jagen ze op lemmingen en zo. Dat zijn van die knaagdieren. Maar op zee, kleptoparasiteren ze. Dat is een goed Scrabble woord. Wacht even. Klepto is stelen, parasiteren. Exact, ja. Dus ze pesten sterns en meeuwen. Net zo lang vliegen ze achter ze aan en pikken ze tot die meeuwsterns hun voedsel opraken. En dan stelen ze dat, de prooi van die sterns of van die meeuwen. En die kleinstjagers, ja, wat ze normaal doen, ze broeden op die Arctische toendra. Dan migreren ze eigenlijk in een ruime boog, eigenlijk voor de kust van Ierland en Engeland langs naar het zuiden. En dan overwinteren ze eigenlijk in de zuidelijke Atlantische Oceaan boven Antarctica. En ja, in Nederland kan je ze dus alleen zien als die wind ze naar ons toe blaast. Mm. En dan komt zo'n beest zo sierlijk, echt zulke soepele vleugelslagen, komt hij zo lang. Dan hoor je dus 100 man, hoor je allemaal. Oh. Oeh, en hij is waanzinnig. En recht over de dijk. En een paar mensen, waar dan? Dan komt heb jij deze foto gemaakt? Ja, deze heb ik gemaakt. Ja. Dit is wel een topfoto. Ja, ik heb een heel serietje. Kijk, nee, maar die vorige was beter, sorry. Kijk, hier zie je hem. Zie je ze ook zo. Nee, man, je hebt die vorige. Ja, die eerste was de beste. Maar dit is de zeldzaamste van de jagers. We hebben ook de kleine jager, de middelste jager en de grote jager. Die zie je wat vaker onder de Nederlandse kust. Maar dit is echt heel zeldzaam. En daar hadden we op één naar beste dag ooit in Nederland. Dus we hadden er 23 op één dag. Maar wat ook heel vet was, we hadden ook meer dan 90 grauwe pijlstormvogels. En dat is echt een heel vet verhaal. Vertel. Nou, grauwe pijlstormvogel is eigenlijk de enige vogel die je in Nederland kan zien. Die niet. Hier hoor je hem roepen. Heel komisch geluid. Dit zul je nooit in Nederland horen. Want weet je waar deze vogels broeden? Nee. Op de Falklandeilanden. Dus het is de enige vogel die je met regelmaat in Nederland kan zien, die niet op het noordelijke halfrond broedt, maar op het zuidelijke halfrond. Dus deze vogels broeden op de Falklandeilanden. En dan broeden ze in het najaar daar. Dus ze broeden in ons vroeg voorjaar, zo januari, februari. Maar wat komt die hier doen? Oké, daar ga ik je nu vertellen. Die beesten, die maken een ongelofelijke reis. Ten eerste, de manier waarop ze vliegen. Ze keilen, dat doen zeevogels. Albatrossen doen dat ook. Waarbij ze eigenlijk door een hele lange, stijve vleugels kunnen ze eigenlijk gebruik maken van de luchtdruk. Het luchtdrukverschil dat ontstaat door de enorme oceaandeining. Dus niet door de thermiek? Nee. Maar door de luchtdrukverschil? Van de oceaandeining, ja. En daardoor kunnen ze. Albatrossen kunnen een hele dag bijna afleggen zonder bijna één keer met hun vleugels te slaan. Puur doordat ze eigenlijk keilen. Ze maken enorme bogen. Dus ze gaan omhoog, opgetild door de luchtdruk van zo'n golf. En dan op het hoogste punt kantelen ze. En dan met duizelingwekkende snelheid scheren ze zo naar beneden. En dan het allermooiste, dan zie je ze dus met een vleugelpunt soms door dat water gaan. Dan trekken ze zo'n veetje van water. Nou, als je een albatros dat ooit ziet doen, ik heb dat gezien voor de kust van Zuid-Afrika, dat is magisch. Maar zo'n grauw pijlstormvogel kan dat ook. En wat ze dan doen, ze leggen eerst, ze broeden op de Falklands, komen ze uit het ei, die jonge beesten, en dan met die adulten trekken ze naar het noorden. En dan brengen ze eigenlijk hun winter, onze zomer, juli, augustus, door voor de kust van Nova Scotia. Noordoost Canada. Ja. Ja. En dan in de diepe, voedselrijke wateren daar jagen ze op inktvissen en vissen in enorme zwermen van tot miljoenen van die gouden pelstormvogels. En dan in ons najaar, zo vanaf september, trekken ze zo langs IJsland. En dan gaan ze zo voor de kust van Scandinavië langs, ook door het Noordzeebekken richting het zuiden. Uiteindelijk helemaal voor de kust van West-Afrika langs, boven Antarctica langs, terug naar de Falklandeilanden. En dat is een rondreis van, hou je vast, ja, 66.000 kilometer. En daardoor is het de ener langste migratie, de ener langste reis van welk dier dan ook op aarde. Na de Noordse sterren, je hebt goed opgelet, Humberto. Nee, want die gaat luister dan naar wat jij zegt. Zeker, die gaat van de Waddenzee voor de kust van Afrika langs, om Kaap de Goede Hoop, richting de zuidwestkust van Australië en dan om Antarctica heen, terug omhoog. Maar het gekke is, als ik zit naar hem te kijken, zijn lijf is niet zo gestroomlijnd. Dus hij moet nou, het echt niet gestroomlijnd. Nou, ik vind het een beetje... Als een sigaar, druppelvormig. En ze leggen dus ook hele langwerpige eieren... zodat hun aerodynamica zo min mogelijk wordt verstoord. Ja, en zo'n vogel zien vliegen... Kijk, een gierzwaluw is spectaculair om te zien. Maar een pijlstormvogel met storm zien vliegen... Nou, dat is niet normaal. Je ziet dan eigenlijk, als je er zou zitten... want je kijkt op afstanden van 1 kilometer, 2 kilometer... Ja. met 60 maal vergroting door de telescoop. En dan zie je hem echt zo keilen. Dus je ziet hem van die enorme bogen maken. Enorme bogen, keihard weer zeilen. En dat gaat met zo'n snelheid. Herken je hem aan die beweging? Ja, direct. Totaal anders dan een meeuw of wat dan ook. Maar, hè, ik ben nog niet klaar. Wat we ook hadden, was toen ik als klein jochie opgroeide bij Scheveningen... waren er nog van die dagen dat wij honderden Noordse stormvogels op een dag hadden met storm. Ja, die vogel is heel hard achteruit gegaan de afgelopen decennia. Die vogel is van met 40% in de laatste 30, 40 jaar achteruit gegaan. Die vogel broedt op de rotskusten van de Britse eilanden, Scandinavië, IJsland. Maar wordt hard geraakt door overbevissing, maar vooral klimaatverandering. Oh. Dat is er aan de hand. Een bepaald soort zooplankton, wat voorheen in de koudere wateren van de Noordzee voorkwam, was het belangrijkste voedsel van zandspiering. En dat is een visje. En dat is het belangrijkste voedsel voor al die zeevogels daar. Door dat opwarmende klimaat, die golfstromen die veranderen, verdwijnt dat zooplankton uit de Noordzeebekken. Daardoor zijn er veel minder zand- of glasaaltjes of zandspiering. En is er dus veel minder voedsel voor die zeevogels. Daar komt bovenop. Vogelgriep bijvoorbeeld. Rampen als containerrampen, olierampen. Windmolens? Niet voor die vogels. Okay. Tenminste, het zou kunnen. De effecten van de windmolenpark op de Noordzee is nog niet helemaal bekend. Maar ja, die vogels zie je nog maar zelden langs de Nederlandse kust. En nu eindelijk zag ik er weer een paar. Dus dat is fantastisch. En wat ook wel leuk was, ik dacht, wat is wel een leuk feitje over die Noordse stormvogel. Weet je hoe zij zich beschermen tegen als er een predator bij hun nest komt? Oeh. Bijvoorbeeld een roofmeeuw of een poolvos of zo die een ei probeert te stelen. Het geluid? Nee. Oh. Want ze eten heel veel vis. Ze hebben een enorme ranzige substantie. Kotsen ze over hun belager heen. En dus ook als vogelonderzoeker, als je dan die beesten die jongen wil onderzoeken of zo, ja, dan moet je dus er rekening mee houden dat je wordt ondergekotst door de volwassenen. En dan stink je echt een uur in de wind. Dan stink je zo erg dat je dat niet eens van je afkrijgt in een paar weken tijd. Ja. Heb je dat gehad? Nee, gelukkig niet. Maar ik neem wel wat kots mee van Noordse stormvogel en dan gooi ik dat wel even over jouw jasje volgende week. Neem jij lekker wat kots mee en volgende week ben je gewoon weer hier. Heb je weer een lezing volgende week? Nee, ik ben er weer. Oké, je bent er weer. Ja, maar de week daarna zit ik op Vlieland. Maar dan kunnen we wel eventjes bellen. Dan gaan we bellen, want dan ga ik even een update geven. Wat we allemaal zien. Ja. Dank alle gasten. Dank voor het luisteren. En tot volgende week. En straks uiteraard één vandaag. En wij zijn er volgende week weer. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Er is een nieuwe ziekte. Een hele scherpe, felle, heftige pijn. Wanneer je hoofd constant blijft. Tienduizenden Nederlanders treft. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker. Maar het werd niet wakker. Op de scans is niets te zien. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Dat vinden we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen. Sommigen noemen dit de pandemie na... De pandemie. Dit gaat nog jaren heel zwaar meespelen. Echt. Luister nu Long Covid, de schaduwpandemie, in je favoriete podcast-app. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot beste bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet.